Bon dia, són les 10:04 minuts de dissabte 31 d'octubre. Benvinguts a Salut 3. Primer, salutacions de l'equip. Luis Menéndez, direcció tècnica, Marta Alonso, producció, i salutacions de qui les parla, Marga Noguera. Comencem amb el sumari. Benvinguts. Entre altres qüestions, parlarem avui a Salut 3 de psoriasi, una malaltia inflamatòria crònica de la pell. Marta Alonso, bon dia. Bon dia, Marga. Justament aquest dijous va ser el Dia Mundial de la Psoriasis i per parlar d'aquesta malaltia, com deies, crònica, ho farem amb la portaveu d'Acció Psoriasis a les Balears, Maria Dolors Pascual, un afectat, i connectarem amb Joan Ferrando, dermatòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona. També farem balanç del 6è Congrés Balear de Famílies de Persones amb Discapacitat. Exacte, durant dos dies s'ha celebrat aquest quart congrés balear de famílies amb discapacitat. Hem convidat Elvira Jiménez, presidenta de Madiva, un pare i una mare amb fills amb discapacitat, i tindrem l'opinió del doctor Martín Cuadrado. Coneixerem també avui a Salut 3 les darreres tècniques d'implants de pròtesis de penis. Així és, experts de tot l'estat s'han congregat aquí a Palma en el marc de la jornada de cirurgia de pròtesis de penis. Tindrem a l'estudi a Mariano Rosselló, doctor i director del Centre d'Urologia, Andrologia i Salut Sexual. També comptarem amb la presència de la psicòloga i sexòloga Susana Canyelles. Mos visitarà a Salut 3 el catedràtic Francesc Bujosa, i atenció, avui se sometran al nostre test. Qui serà, Marta? Avui en secció que vam batejar i recordem Treu la llengua i parla, qui traurà la llengua serà el professor de Cultura Popular Felip Munà. I com és professor, li farem un examen, com toca, de coneixements mèdics. Sabrem quina nota treu a partir de les 11. Tot això a partir de les 11, perquè ara començam amb altres continguts, per exemple, les notícies. Augmenta un 80% la taxa de casos de grip comú en una setmana a Espanya. La taxa es dispara i s'apropa al màxim aconseguit a finals del mes d'agost. Es comptabilitzen prop de 200 casos per 100.000 habitants. El més sorprenent és no són tant les xifres, sinó l'època de l'any, tenint en compte que encara no ha arribat l'hivern. Els casos de grip A a les Balears augmenten en 7 dies. La taxa d'incidència a les Illes ha passat de 63 casos a 98, un increment de 35 punts durant una setmana. Segons la Conselleria de Salut, que ha revelat aquestes dades, la difusió de l'activitat és esporàdica, d'intensitat mitjana i d'evolució ascendent respecte a la malaltia. Aprovada la reforma de la llei del medicament. Segons el text aprovat, els infermers i podòlegs ara podran receptar medicaments no subjectes a prescripció mèdica i els productes sanitaris. Fins ara només podien fer-ho els metges i odontòlegs. Vacuna per la malària de cara al 2011. L'investigador madrileny Pedro Alonso està a la recta final de l'assaig per enregistrar el medicament. Està previst que entre el 2010 i 2011 hi haurà la primera sol·licitud per donar llum verda a la primera vacuna de la malària. 10-7 minuts, començam amb aquest balanç, dèiem, del Congrés de Famílies de Persones amb Discapacitat. Salut 3, amb Marga Noguera. Com dèiem, s'ha celebrat aquest dijous i aquest divendres el 6è Congrés Balear de Famílies de Persones amb Discapacitat. Anem a parlar d'aquesta reunió, d'aquest congrés, a fer balanç de què s'ha parlat i en quines conclusions s'han arribat. Tenim en aquests estudis la presidenta d'Amadiva, Elvira Jiménez. Bon dia, Elvira. Hola, buenos días. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. També tenim a Carme Malfessi. Bon dia, Carme. Buenos días. Ella és mare de Lluís Miquel, té de 9 anys, i pateix una discapacitat psíquica. Oh? Sí. Situem un poquet els convidats perquè ens facin idea de la aportació quina serà. També tenim Joan Montero, bon dia. Bon dia. Benvingut, és pare de Joan Mateu, que té 12 anys, i amb aquest té una discapacitat física i psíquica. I demà tindrem una connexió telefònica amb un doctor per parlar un poc més de la part científica i de metge. Elvira, així un poquet en titulars, si poden dir, què en podríem parlar d'aquest congrés, d'aquesta reunió, d'aquests dos dies que heu celebrat? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la cantidad de personas que ha acudido al congreso ha sido estupendo, han sido unas 150 personas. ha habido el doble quizás que el año pasado, y esto para nosotros pues es una gran satisfacción, primero porque no ha salido tanto en los medios, entonces las familias se han enterado una de boca a boca, como solemos decir. Eso es bastante importante, porque cuando una familia se lo dice a otra es porque ya sabe que los resultados son buenos, que allí llevamos personas que nos van a enseñar algunas cosas que no sabemos, y si no, nos van a hacer mejorar las que ya hacemos, y por lo tanto el éxito ha sido total en cuanto a la afluencia de personas. Los temas que hemos tratado siempre sacamos de los congresos anteriores, y durante todo el año nosotros vamos pasando algunas veces encuestas a las familias, y las trabajadoras sociales pues van cogiendo los temas que más les pueden interesar, y por eso también yo creo que la gente acude, porque los temas que se van a tratar son temas que nos interesan a muchas personas. Ara les coneixerem, per cert, hem de dir que aquesta trobada ha estat organitzada per l'Associació de Mares de Discapacitats de Balears, Amadiva, de la qual en el Viràs la presidenta. Anem a parlar ja d'aquest tema, centrem ja en matèria, si vos parés. Jo crec que potser les persones que coneixen la situació, evidentment, són els pares i les mares d'aquests al·lots i al·lotes que pateixen aquesta discapacitat. Quins temes són els que s'han posat damunt la taula? Qui vulgui. Carme, Joan, sí. O Elvira, Ardi, no, aquí tots, que, tots que, vol, que hablen ellos sempre, también. Sempre, clar que sí, que és que vol sí, dir. Sí, sí, entre los jueves y viernes se trataron los temas que se trataron allí en el Congreso, fueron pues diversos. Empezamos con psiquiatría y neurología, sus claves para comprender a nuestros hijos, familia, pareja, hermanos y un hijo con discapacidad, cómo conseguir combinarlo todo, la atención integral a la persona con discapacidad, la perspectiva médica y los profesionales frente a familia, cómo entendernos, que era uno de los temas estrellas, sí, de nuestro congreso, celebrado en estos dos días. Això són les preguntes, els temes, però i les respostes quines varen a ser? Ara t'ha tocat en Joan, la part més difícil. Sí, varen tractar quatre ponències. O sigui, evitar que això... Quan se fa la ponència, pues, començàvem a obrir, diguéssim, no? Les qüestions, diguéssim, de la ponència. La veritat que està molt bé, perquè tu, diguéssim, confrontes la teva idea amb les famílies, amb els tècnics, i clar, d'aquí surt el que diu Elvira, surt un conjunt de qüestions que és per millorar simplement, o sigui, simplement, i no, que no és una cosa simple, sinó és una cosa, a vegades els pares tenim problemes i no sabem com d'afrontar aquests problemes. I d'aquest foro, diguéssim, surten a vegades es troba qualcú que potser té aquesta mateixa problemàtica, aquesta situació, exacte, que tu potser te pensaves que només te passava a tu, i ho comentes, sí, i potser ja trobes la manera de resoldre. Sí, l'han xerrat moltes vegades, sí. En Elvira moltes vegades m'ho diu, és que jo tenia aquest problema tal i qual, i xerrat vaig xerrar amb una mare o amb un pare tal i qual, i me vaig donar compte que realment el que jo feia estava bé, però hi ha altres maneres de fer les coses. I necessites a vegades com a... saber que hay otra persona que también tiene tu mismo problema, que no está solo, que hay otro que está como tú, o incluso a veces peor, porque las situaciones familiares son diferentes. Y una de las cosas que este año también se han incorporado es otra asociación que ya viene con nosotros, que son niños pequeños, son 10 familias concretamente las que pertenecen, o sea que han estado en nuestra escuela de verano. Y esto es muy bueno porque estas familias, hay un camino y hay cosas que ya se las encontrarán hechas por nosotros, y luego ellos han cogido otra lucha que nosotros en su día no pudimos hacer, y es sobre la integración de las personas con discapacidad. Son niños, uno el más pequeño tiene 3 años, hasta 7, 8 o 10. Estas familias van por ese lado, pero también necesitan el ocio, los respiros, todas las cosas que nosotros podemos hacer. De totes maneres, el que deia Elvira, de fa uns anys enrere, fa 14, 15 anys, quants anys fa? 14 anys, evidentment, davant no ho han dit, m'ha explicat que Carme té un fill de 9 anys que pateix aquesta discapacitat psíquica, i Joan també un nen de 12 anys amb discapacitat física i psíquica, i no em dic que en Elvira també té una filla. Sí, jo tinc una filla amb 24 anys. Exacte. jo recordo al principi quan Elvira diguem, va fundar, va ser la pionera organitzant tot això, la quantitat de problemàtica que se va trobar, i a poc el que deia és que potser ara aquestes famílies que tenen els infants més petits potser se trobaran sí. Ja tant de bo un camí fet, perquè clar, no és el mateix un infant amb 3 anys que quan un nen té 12, 15, 20 anys. Aquí jo em agradaria també que clar, si la gent quan no tenim diguem, un problema que mos o dos coneixem i d'aquestes per falta d'informació per no conèixer aquesta realitat de l'altre potser no ho sabem, posem-nos a dins fins que no ens trobàvem els problemes, les persones som així, és a dir, sí. I desconeixem moltíssim aquest camí, la diferència sí. Quina és, perquè hi ha aquella frase que diu que els problemes creixen en els infants i canvien, de dir, quan són petits tenen un tipus de problemàtica i quan són grans uns altres. Exactament. Jo em agradaria que poguessin compartir un poc aquesta experiència, tant na Carme com en Joan. Pues la veritat que nosaltres, bé, nosaltres no som de Palma, som d'un poble de Santa Margalida. I quan vam conèixer aquesta associació, la veritat que me va obrir moltes possibilitats, perquè, clar, els pobles tenen, diguéssim, els servicis, pues, d'aquest tipus no hi havia. O sigui, ara un servici d'ocio, o un dia tu te vols anar a sopar, és que no, la família a vegades està agotada, perquè, clar, tampoc no vols abusar la família. I tens la possibilitat, pues, de deixar el nen, te'n vas a sopar, i clar, és una porta oberta amb moltes possibilitats, i clar, això és una feina que han fet les mares. Elvira va començar amb 4 mares més o 3 mares més, i clar, això ja ho tenim. El que hem de mirar també és de continuar aquesta feina i millorar. Jo crec que el que m'agradaria dir també és, a part dels avanços a nivell de medicina i de teràpies, és fet que a lo millor qualcú pot pensar que vosaltres heu d'estar bé per poder cuidar els vostres fills, és a dir, si vosaltres no teniu un moment per poder respirar, anar al cine, sortir, sopar, estareu esgotats, és a dir, no podeu donar tot, i això jo m'agradaria que quedés clar, perquè el millor dit així pot pareixer, dir, mira, ara se'n volen anar de passejar al cine, no és això, no, se tracta de que vosaltres heu d'estar bé, amb forces, descansats per poder atendre correctament els fills. Jo m'agradaria incidir en això, perquè vist així, sense conèixer la problemàtica, pot pareixer una cosa frívola i no vos en absoluto, Carme, yo me dediqué insistísimo aquí un poco. Efectivamente, Marga. Yo les puedo indicar que en mi caso, con un niño con autismo, como es Luis Miguel, con unos problemas serios de conductas, de problemas de conducta, nuestra vida, gracias a Madiba, ha cambiado, a ese equipo técnico que primero Elvira, porque fundó esta asociación, y detrás de Elvira ese equipo técnico que está allí, ese equipo de profesionales que está allí. Nuestra vida ha cambiado, claro que sí. Mi hijo vive en la residencia de allí de Madiba, va al centro de día, y te puedo decir que tengo tiempo para compartir con mi pareja, tengo tiempo para estudiar, que hacía pues mucho tiempo que no estudiaba, tengo tiempo para compartir con amigos, tengo tiempo para compartir con familia, tengo tiempo para mí, para ese tiempo que yo, pero que por tanto tiempo atrás dediqué a mi hijo, y que siempre estamos tratando de seguir con ellos, de tratar de tener una vida mejor para ellos, pero que nos olvidamos también, claro, de nosotros. También tenemos derecho a lo que tú decías, Marga, a salir, a ir a un cine, a comer con la pareja, a ir a un restaurante, a pasear por la playa. Sí. Y también yo no sé si eso es cas, pero si hay otros fills también se necesita tens per ellos también tienen que estar con gente de su igual. Claro, sí. No es lo mismo sacar a pasear a tu hija tú que se vaya con un grupo del centro. Claro. Eso es que cambia, es que les cambia hasta la cara. Mi hija, cuando la lleva su padre de paseo, a veces no quiere entrar ni en el coche, pero cuando ve a los de Amadida se pone loca. O sea, es que no es lo mismo, porque tu hija seguramente, que tú tienes una hija adulta ya, sí, sí. ¿No? A que no le gusta ir de marcha contigo. No, pues a no ser que es sea mismo, una cosa puntual, porque sea una boda, porque sea una, sino ella tiene sus amigos y tú tienes tu gente de tu edad. Sí, sí, pues es lo mismo. Entonces, claro, nosotros de lo que hemos tratado siempre en la asociación es de dar a las familias ese apoyo para que puedan vivir lo más normalizado posible. Clar. I això sí que lo ha conseguido a Madrid. Jo és que amb això ho volia destacar-ho, perquè me consta que potser hi ha gent que no coneix el problema de prop, perquè potser no té ningú proper, o perquè no s'ha molestat en conèixer-ho, pot pensar que pot ser un poc frívol i no ho ha sentit absolut. No, no, no, i de més que les persones que cuiden a malalts necessiten també estar per ells, perquè si no, són els que s'esfonsen després, són els cuidadors, sí. I no paren a atendre com cal a la persona que no està. I te voy a decir una cosa, ayer muchas familias se acercaron a mí cuando ya se terminaba el baile, que nos hemos acostado a las 4 de la mañana. Ay, que claro, vos creíme que claro. Estaba como rosa, sí. Y bueno, y con esa gana de, con esa satisfacción, diría yo, decir, Elvira, es que en mi casa ha entrado una luz, es que esto no lo esperábamos nunca. Y eso te da mucha satisfacción y mucha gratificación, porque no solo luchamos en un principio por nuestros hijos, sino que luchamos por todas las personas que tienen hijos con discapacidad. Si me permiten, ahora hablar en castellano, porque si no el doctor no nos sí. va a entender, el doctor Martín Cuadrado. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Hemos hablado un poquitín más de la parte social, la parte familiar, y a mí me gustaría aprovechar pues la presencia del doctor Martín Cuadrado para hablar un poco de la parte médica, avances. ¿Qué dice la medicina para las personas que padecen discapacidad? ¿Se está avanzando? ¿Hay terapias, medicamentos, lo que sea? Una esperanza, digamos, porque a nivel de social, a nivel de ayuda, sí que se ha avanzado muchísimo, pero la medicina, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, vamos a ver, yo le tengo que hablar más desde el área de la psicología y de la neuropsicología, sí. que es más mi especialidad, la psicología clínica, porque en el campo de la medicina, que por cierto pues estuvo muy bien representado también en las jornadas, tanto a través de la neurología como de la psiquiatría, pues ya se habló allí en el Congreso, pues estuvo hablando en la primera jornada, pues de la medicación, de las controversias que puede haber con el exceso o con los efectos secundarios de la medicación. Nosotros, tal y como vemos el mundo de la discapacidad y tal y como lo ve la propia asociación Amadiva, que tan una labor tan importante está haciendo en Mallorca, es a través de la educación, a través del día a día, a través del trabajo que se hace en la propia familia, del empuje que se hace pues para llevar adelante una vida con mayor calidad en las personas con discapacidad intelectual. La medicina lógicamente puede ayudar, pero la medicina en estos casos no resuelve completamente, ayuda, pero tenemos que olvidar un poco, y eso a veces a los padres, cuando se produce el nacimiento de una persona con discapacidad, es el primer paso que les cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Ellos preguntan más la palabra curación. ¿Esto se cura? ¿Esto? Es que es la pregunta que nos hacemos siempre las personas. ¿Se claro, cura? No. Es lo que siempre preguntamos. No. ¿Se cura? ¿Esto se puede resolver? Esto y aquí hay que olvidar quizá la palabra curación cuando estamos hablando de discapacidad y sobre todo de discapacidades intelectuales. Tenemos que hablar más de avance, de progreso, de aprender, de no estancarse, de desarrollar la vida, de ser persona, de integrarte en la sociedad, de incluirte como alguien más, ¿no? En esta sociedad que es tan competitiva y tan fastidiada para las personas que tienen algún tipo de dificultad añadida, ¿no? Y ese trabajo que a veces parece que no tiene tanta importancia como la medicina, que parece que es algo como mucho más serio, como mucho más que alguien va a hacer algo para curar a mi hijo, la medicina va a servir para hacer una buena prevención, va a servir para hacer un buen diagnóstico, va a ser bueno para orientar un tratamiento lógicamente medicamentoso, pero la lucha está en ese día a día para los padres, desde que se levantan hasta que se acuestan, de ver cómo van a superar cada día y cómo se van a enfrentar al siguiente. Y ahí es donde asociaciones como Madiva, profesionales, técnicos, monitores, educadores, trabajadores sociales, hacen una labor conjunta y bueno, pues importantísima, como me ha parecido entender, que perdonar que no entienda pues el catalán o el mallorquín, pero me ha parecido entender por palabras sueltas que era lo que estaban diciendo un poco las personas que están allí, las madres, las personas que están allí. Doctor Martín Cuadrado, muchísimas gracias por su participación. Gracias, muy amable. Bueno, yo quiero darle desde aquí las gracias a Madiva, bueno, y a los medios de comunicación que recogéis estos temas tan importantes, pero sobre todo pues a Madiva y a Elvira, como presidenta y a todo su equipo técnico, y saber también que, bueno, que me voy de Palma, de Mallorca, pues encantado de haber estado con... Que te echamos de menos anoche, que nos hemos ido a dormir a las 4. Ay, te echamos de menos perdí. Y mucho. Eso que sí, que el doctor no vino a bailar, ¿eh? No, no, por cosas de trabajo. Otro año tenemos que hacer que como vengas baile, el segundo día para que pues te puedas todo. Quedar. Gracias, eso, Ignacio, por estar con es nosotros. Importantísimo. Un abrazo. Gracias. Muy fuerte. Un beso. Un abrazo. Gracias. Vos queden 2 minuts. Llavors, perquè podríem afegir moltes coses, però no sé, pares i mares teniu la paraula, si voleu dir qualque cosa. Joan, què t'agradaria que siguin que mos escolta sapigués? Pues que mos coneixessin, o sigui, vaig a xerrar amb la Mariva d'igual, però xerrant del nom, però és que darrere del nom hi ha famílies, hi ha persones, hi ha nins, n'hi ha nines, o sigui, jo a vegades dic, és un altre món que és molt... mos pensant que és molt diferent, però és que no hi ha diferència. O sigui, entre una persona discapacitada i una persona que pugui, és que no hi ha d'haver cap diferència. I això és el que nosaltres procuram. I és veritat que jo quan vaig conèixer Mariva, pues, se me va obrir aquella porta, no? Que estava tancada, que no podien sortir quasi de que nostre. O sigui, sortien de que nostre, però sortien al carrer. I donar a conèixer, diguéssim, que són persones normalment. Joan Montero, gràcies. Me gustaría decir a las familias que nos escuchen, que tienen gran hijos con discapacidad, que el paso para acercarse a una asociación, a dejar a tu hijo o tener información, a ver en qué la pueden ayudar, pues cuesta dar. Pero una vez que lo dan, se alegran y se arrepienten de no haberlo hecho antes. Sí. Y esto es lo que, bueno, parece que como tú cuidas a tu hijo, no lo va a cuidar nadie. Claro. Y no, será un cuidado diferente y a veces el hijo lo agradece incluso más que estar claro, siempre pegada a su madre. También le partes en el fill y tú también, pero lo que debemos estar el paso tiene que dar la familia. Un último apunte, yo como madre de una persona con una discapacidad intelectual, yo invito a esas familias que tienen hijos con discapacidad, por favor que se acerquen a nuestra asociación, que se acerquen a otras asociaciones y que pidan esa ayuda. Yo llegué a Madiba y la pedí, y allí están ese equipo que trabaja para que nuestros hijos sean felices, nuestros hijos tengan una buena calidad de vida y puedan trabajar y seguir nosotros paralelamente junto a ellos y poder estar bien para que ellos también puedan estar bien al final. Carme, gràcies. Joan, també. El doctor Martín Cuadrado i Elvira, moltes gràcies. I enhorabona per aquesta feina. Sabes que nos tienes para lo que sea. Igualment. 10-26 minuts parlarem, després de la publicitat, de psoriasi. Salut 3, amb Marga Noguera. Hasta el 4 de noviembre en supermercados Eroski y Eprop, manzana royal gala 1 euro el kilo. Queso semicoinga cuña 350 gramos, 3,75 euros. Filete de fletán congelado bolsa 800 gramos, 3,98 euros. En Eroski hemos bajado los precios. Vaig triar el camí equivocat, però ara només penso en posar-me bé per tornar a jugar amb el meu fill. A IB3 volen donar una mà a tots aquells pares, amics o companys de feina que lluiten cada dia per recuperar la seva vida sense les drogues. Perquè creiem en les segones oportunitats. IB3, una mà per a la rehabilitació. Una mà per a tots. Amb el suport de Projecte O. Demà, a partir de les 11:30 del matí, Esports 3 amb el futbol de segona divisió B. En directe, des de Sant Bibiloni, Mallorca B, Unió Esportiva Lleida. I des del municipal de Folletes, Benidorm, Sporting Mahones. A més, el seguiment puntual dels partits avançats de la jornada de tercera divisió i tot l'esport balear. Ho dirigeix Pau Pons. IB3 Ràdio, la ràdio més esportiva de les Illes Balears. Sí, digueu. Mateu, som jo. Què ha estat? Res, confirmat, diumenge. A les 3 de ser baixa hem de passar per IB3 Ràdio per això de pintar sòtils, eh? Fixats sòtils, mare meva. No et preocupis, tenc un Raül Valls en jo i el tenc en el telèfon i te'l pas. Ah, perfecte, perfecte. Mateu, no passis pena, va bé, passarem, eh? Passarem a pintar. T'anirà bé, idò, venir diumenge a les 3. Sí, tranquil, ja vos ajudarem. Perfecte, idò, ja ho farem venir bé. Vinga, ja ho farem venir bé. Salut 3. a IB3 Ràdio. I woke up early to baby blue eyes from the fire, and when the sun comes through, light you like the angel you are. I know I do you wrong. When I'm with you, I've been gone. With every season change, it looks the same, November to June. Continuem a 10:29 minuts i ja ho dèiem que parlaríem de psoriasi. De fet, aquest passat dijous es va celebrar el Dia Mundial de la Psoriasi. Jo crec que és un bon moment per parlar d'aquesta malaltia. I tenim en nosaltres en els estudis Maria Dolors Pascual. Bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per estar aquí. Ella és portaveu d'Acció Psoriasi. També tenim en els estudis d'IB3 Ràdio a Joan Ferrer. Bon dia. Bon dia. Joan. Després tindrem connexió amb un metge dermatòleg. Però ja m'agradaria, molt agrada començar els vostres testimonis de les persones que pateixen el problema que ens ocupa en aquest cas, aquesta malaltia, la psoriasi, que llegia jo que 1 milió de persones a Espanya pateix psoriasi, però que més de la meitat no se trata, és a dir, no se medica. Això no sé si és un titular o no se medica perquè no ho sap, perquè no se vol medicar, Déu-n'hi-do. No, més que res no és que es mediqui, és que com ha sigut una malaltia que no li han donat potser la importància que té, aleshores com és hereditària, doncs com ho té el pare, doncs mira, faré el que fa el meu pare, no sé, hi ha qui, ja si veu que està malament i va al metge, llavors, però clar, el problema està que hi ha és una malaltia que és molt progressiva i a lo millor, i a més és... com dius, és un cercle viciós, no? Tens psoriasis, no et mediques, o et mediques, tornes una altra vegada, estàs nerviós perquè veus que no marxa i contínuament, o sigui, cada vegada avança més, no? Després veurem el seu dermatòleg i mos explicarà la part més metge, però jo agradaria la part de pacient, de malalt. Tu quan te'n dones compte, Dolors i Joan, que teniu psoriasis? Dir, quins són els símptomes, quan va aparèixer? És a dir, tu quan te vas enterar que tenies això? Jo fa aproximadament uns 15 anys va ser degut a un constipat bastant gros, va ser una baixada de defenses, a més se'n va ajuntar també. No, és que riuen perquè d'un constipat ja ben gros i Déu-n'hi-do. No, dona, tampoc no té un per què. Ja ho sé, però hasta que s'ho dit, però s'han posat a riure tots i s'hi han d'obrir a sobre perquè raiem. No, també va ser que vaig tindre un problema a nivell laboral i clar, tot això es va desencadenar i com ja sabem que és una malaltia que la portem dintre i des de surt o no surt aquí sigui, doncs a mi, mira, em va sortir, vaig escomar començar amb uns problemes a les mans, unes picors, no sabia el que era, sortia unes bòfigues, als peus també, fins que aleshores doncs, jo gratava perquè pica molt i ja va ser quan vaig anar amb el metge i em va confirmar el que tenia. A part d'això et fan una sèrie de proves també. No? Proves. Joan, quina és la teva? Sí, jo me va començar després d'un trasplantament de còrnia. Supos que... Sí. Per l'impacte, perquè clar, jo no hi veia de l'ull i el canvi després de veure ell, perquè feia anys que no hi veia, supos que va sorgir així. Al principi pues, no li vaig donar massa importància, perquè me va començar un poc en els colzos. Però el que diu ella, te grates i de gratar-me en els colzos me va repassar les ungles, en els genolls, entonces ja sí que vaig anar de metges i clar, pues me donaven cremes i jo no se cansa de ses cremes. És que és curiós perquè la dermatologia, i de fet ara parlarem amb un dermatòleg, la pell, que és el que se veu més, aparentment pot parecer el més senzill, i és una de les coses més complicades que hi ha, les malalties de la pell, realment és una part molt visible del cos, però realment és una gran desconeguda. Jo no sé si està d'acord amb aquesta afirmació profana completament que jo acabo de fer, doctor Joan Ferrando, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Sí, dermatòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona. Dèiem que la pell, que és una cosa que se veu, que tot la veiem, però és com una gran desconeguda, perquè presenta la psoriasi, que hi ha tanta gent que la pateix, però jo no sé si cura, que és el que sempre malalts dèiem, abans ho comentàvem a l'entrevista anterior, sempre mos demanant quan patim qualsevol cosa, dèiem, però això se cura? Això és la pregunta que li faig, doctor. Se cura la psoriasi? Bueno, no tenim un remei segur que la curis, que puguis garantir que la curis al 100%. La pots millorar, o el que diem, la podem blanquejar. Blanquejar vol dir que de moment es cura, però no sabem quan tornarà a sortir. Referent sí. a el que estàveu comentant, sí. si hi ha una miqueta de sort amb la psoriasis, és que habitualment apareix amb àrees cobertes per la roba. Hi ha molta gent que té psoriasis, com un 5% de la població, alguns amb petites manifestacions, però majorment apareix àrees cobertes per la roba, i quan de cara a la primera l'estiu estem traient roba, amb el sol, els maig de maig del sol, normalment desapareix. Un 80-85% milloren molt amb el sol. Hi ha un 10-15% que no, i per tant no és tan visible, però realment hi ha més de la que sembla. Doctor, ara s'acaba d'incorporar a la taula de tertúlia a la meva companyera, a Marta Alonso, perquè ella pateix psoriasi. Jo li vaig dir, Marta, què millor que una persona que pateix psoriasi, que és periodista, per fer aquest tema. Marta, jo li volia preguntar al doctor, a mi em va sortir la psoriasi als 15 anys. Sí. No en tinc gaire, només tinc en els colzes, però sí que és cert que una persona em va dir una vegada que... i em va preguntar, què et va passar als 15 anys perquè et sortís la psoriasi? Realment està relacionat amb un moment de la teva vida, amb alguna experiència, amb algun trauma, perquè aparegui això a la pell? És a dir, diuen que realment la pell no deixa de ser una façana del que et passa dins, no? Una miqueta un mirall. Llavors, realment hi ha algun tipus de relació o surt? És que a part jo no tinc cap tipus d'antecedents familiars. És un cas un poc estrany. Bueno, no. De fet, hi ha un marcador genètics, no? O sigui, té psoriasis, qui pot tindre psoriasis, no tothom. A vegades es poden veure antecedents familiars, a vegades no, el qual no vol dir que no hi siguin, perquè hi ha molta gent que té petites manifestacions, només unes petites pàpules a les mans i prou, o una miqueta als colzes i als genolls. La psoriasis no és una malaltia d'una edat determinada de la vida, encara que, bueno, habitualment comença a sortir a la joventut o a l'edat mitjana, però jo he vist psoriasis, per exemple, amb un senyor que li apareix per primera vegada als 80 anys o per primera vegada als 2 o 3 setmanes de vida. Jo no sé si a partir de demà ja tindré psoriasis, o sigui que realment pot aparèixer en qualsevol moment. I referent a l'altra reflexió que has fet, és una malaltia molt pròpia de la pell, així com les malalties de la pell solen ser un reflex del que passa per dintre, sí que és cert, la psoriasis no tant, és de les poques malalties que és molt pròpia només de la pell, excepte, com sabeu, que hi ha artritis psoriàsica, o sigui, artritis de psoriasis. A part de l'afectació osteoarticular, és una malaltia al 90% només de la pell. Però sí que diuen que realment la psoriasi està relacionat molt amb l'estrès emocional, sí. Suposo que fumar tampoc ajuda. Això són factors desencadenants. Jo crec que fumar no ajuda res, Tu la portes per dintre, dormida, i si hi ha estrès, nervis o qualsevol problema, un quirúrgic com aquest company, el senyor que estava comentant, etcètera, qualcosa estressant que passi a la teva vida, ho pot fer sortir, ho pot desencadenar. De totes maneres, a part de la part metge, és que sempre me preocupa un poc de la part social, psicològica, ben que dir que els metges m'ho donen la medicació, però a nivell social, si hi ha gent que pateix psoriasi, jo dic casos bastant espectaculars, i jo suposo que pot crear problemes de relació, de vergonya de que no me vagin la pell, de no relacionar-te massa. Jo no sé, en aquest sentit, vosaltres, la vostra experiència, si realment vos s'ha afectat fins en aquest extrem, o coneixeu qualque cas de qualcú que està realment esfonsat per patir això? Bueno, no sé si us heu enterat de que fa poc en una escola de, no sé si de Alicant o de Múrcia, amb una jove que estava en els menjadors d'una escola, la van treure de fora, no li van renovar el contracte pel fet de que tenia psoriasi. O sigui, si no es veu, no hi ha cap problema, però hi ha molts tipus de feina que no, o sigui, hi ha un apartat en el que si tens qualque problema no et deixen entrar, o sigui que és bastant dolent en aquest sentit, no? Perquè clar, jo vaig estar durant una sèrie d'anys que duia guants a l'hora de fer feina, més que res també perquè tenia ferides i no... Clar, clar, veure, per tu mateixa això, i de cara als altres. Sí, o sigui, tu imagines que vas a treballar amb guants i diuen, és molt fina, no?, treballar amb guants, no? I era més que res per això. I què és d'en Joan? No, jo sí que vaig tenir problemes de relació, no, perquè això no tinc problemes, però és hora d'anar a la platja, tombar-me a la platja i veure que la gent se'n va. Clar, psicològicament en el principi m'afectava. Ara dic, Millor, estar més ample. Més ample, escolta, estic. Mira. Ara estic contentíssim, o sigui, no m'he provat. Si es tracta de fer llavors sí, coses bones de tot, sí, que es fan de bo. Això mateix, al principi, jo el que trobo que realment hi ha desconeixement sobre la malaltia. És a dir, a mi m'han passat moltes vegades de... Doncs bueno, jo que et miren així una miqueta estrany, ui, això s'encomana, no? Perquè potser t'està tocant a 30 centímetres, això s'encomana, no s'encomana, no és la lepra, no té res a veure, no? I jo crec que això, que hi ha un poc de desconeixement, malgrat la població que afecta aquesta malaltia. És a dir, hi ha molta població que... Un 5% és doctor. Exacte. Un 5% és un tant per cent molt elevat. Bueno, un 5% tinguin en compte les persones que tenen poquet o molt poquet, que tenen petites lesions mínimes, que a vegades ells mateixos saben que és psoriasis. Però que en tingueu ja una miqueta més, potser és un 1-2%. També ara, formes sí, molt esteses, amb moltes lesions, pues, és inferior, és menys. Llavors, és una malaltia que ja que a vegades coneix una miqueta més. Hi ha l'associació de malalts com Acció Psoriasi. Exacte. Molt interessant, que també jo us recomano que entreu a la web perquè dona molta informació i molt de suport, etc. Hi ha noves medicacions, no només tòpiques, sinó generals també, que fan que milloren molt la majoria de casos, inclús casos difícils i rebels. Com que estava comentant, la psoriasi habitualment no afecta la cara, per tant, en aquest sentit, la relació social aquí queda menys interrompuda, excepte en els nens, que pot afectar la cara dels adults habitualment, no sé que en tinguis molt, no afecta la cara, sí, el cul pilós, això sí, i que afecti mans i mans i peus, o només a mans i peus, sí que n'hi ha, però tampoc n'hi ha molta, la majoria de persones no les afecta les mans o poc, i en tot cas és palmoplantar, a l'àrea palmoplantar, no tant el dors, la qual cosa vol dir que algú sí, si en tens molt. Supos que hi ha un consell que hem de seguir si qualcú sospita que pot tenir qualsevol afecció a la pell, anar al metge i no pot ser la primera crema que troba o que compra, perquè això és el sol habitual. Ah, mira, aquesta me va anar bé, sí. I pum, i llavors pot s'emmascarar inclús la sintomatologia. Això sí que s'insistirà. Tenen que anar a veure el dermatòleg, No oblideu que el dermatòleg és el metge de la pell i en aquest cas és la persona que millor li pot aconsellar, perquè hi ha altres malalties que s'assemblen a la psoriasi i no són psoriasi. Per tant, és un especialista que sàpiga fer primer bé el diagnòstic i a partir d'aquí el tractament adient a cada persona. Doctor Joan Ferrando, dermatòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres a Salut 3. Hem de donar l'adreça d'Acció Psoriasi, d'internet, un telèfon, ja que el doctor m'ha ajudat. És de molt d'agrair. Acció Psoriasis està al carrer Borriana, número 44 de Barcelona. El telèfon és el 93-280-4622 i el correu electrònic és psoriasi@pangea.org. Maria Dolors Pasqual, gràcies per haver estat amb nosaltres, i Joan Ferrer, també moltíssimes gràcies per aquest temps que heu estat aquí a Salut 3. Marta, gràcies també pel teu testimoni en aquest cas. Publicitat i després, saben que tenim l'espai, que coneixem diferents especialitats dels metges, i avui visitarem la ginecòloga. Salut 3, a IB3 Ràdio. El cap de setmana segueix l'actualitat amb IB3 Ràdio. La redacció del cap de setmana repassa tot allò que és notícia i t'ho explica a les dues del migdia. Serveis informatius IB3 Ràdio. També els caps de setmana connectats a l'actualitat. Del meu missatge és de parlar, d'arribar a acords. No se fa ir beneit. Perquè hi ha moltes maneres de veure l'actualitat. Hi ha un govern, jo crec que un és. El govern no té un rumbo conegut. Perquè també, en temps de crisi, hi ha motius per somriure. Aquesta és la línia bona. Ja parlarem després, no se preocupi. Tots els capvespres et convocam a Gabinet de Crisi. Se van a llevar una enorme alegria. Mentira. El nou programa d'IB3 Ràdio. De qualitat, de luxe. Dirigit per Sergi Marcos i Felip Palau. Very important. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del capvespre. Això ha canviat molt. Els escriptors, les novetats, les opinions, l'actualitat, els editors, els llibreters, les presentacions de llibres, les taules rodones, les biblioteques, els contes, els poemes fets música, el que llegeix la gent, els lectors, tot això i molt més a Ronda Llibre. Diumenge a les 9 a IB3 Ràdio. Salut 3, amb Marga Noguera. Thank you. 10:43 minuts, i ho dèiem, avui anem a ser ginecòleg, ginecòloga en aquest cas. Saben que sempre anem coneguent a Salut 3 diferents especialitats dins el món de la medicina, i avui anem a una doctora que, en teoria, com a mínim cada any han d'anar. Jo no sé si hi ha moltes dones, bueno, me costa que sí, que hi ha dones que diuen, ai, jo no he anat, jo no, com que estic bé, que he d'anar. Jo crec que, com a mínim, una vegada a l'any s'ha d'anar en el ginecòleg o ginecòloga. Catalina Roig, bon dia. Bon dia. Doctora Catalina Roig, ginecòloga de l'Institut Balear d'Infertilitat, que un dia parlarem de l'Institut Balear d'Infertilitat, que déu-n'hi-do, això és una bona entrevista també, però avui anem simplement a la ginecòloga. I jo, la primera pregunta és, a partir de quina edat una nina, una lota, ha d'anar en el ginecòleg? Bé, normalment nosaltres aconsellem a partir de l'inici de les relacions sexuals. Si fins en aquest moment no ha hagut cap tipus de problema, no hi ha ni alteracions menstruals, ni un dolor intens en la regla, ni cap alteració. En principi, una dona en regles regulars, que no té cap altre tipus de problema, pues, quan se comença a tenir relacions sexuals. Clar, aquí pot passar el tema que no ho comenti la família i la lota no hi vai perquè potser no té mitjans per anar-hi i sa mare o son pare no ho saben. Clar, jo crec que potser és arreglar i dir-ho directament, perquè si no pot tenir qualsevol tipus de problemàtica que per la vergonya de comentar-ho, que jo suposo que s'ha trobat això, en casos clar, que, sí, que van d'amagar, gent que ve d'amagat o mamàs que entren a la consulta i no, i ja veus que la pacient no te diu el que realment te vol dir. Clar, que de totes maneres la part de l'exploració, pues, sempre només entres en la pacient, i moltes vegades aprofites aquest moment perquè realment se pugui sincerar amb tu. Clar, perquè és un moment íntim que potser encara tens diguem se por que si es pare o sa mare saben que, però clar, saps que hi has d'anar, i jo m'imagino que fins que no se supera aquesta barrera hi ha d'haver com un buit de lotes que sí que haurien d'haver vengut i no han vengut. Això està clar, i sobretot per demanar potser mètodes anticonceptius. També, clar, és tot. Però, bueno, els temps van canviant, i també pues, cada vegada la relació pare-fill hi ha més confiança, i cada vegada veus més també més atletes joves que venen en sa mare. Ha quedat clar que en les primeres relacions sexuals les atletes han d'anar ja a fer les revisions, però jo me demano, lo normal, si no hi ha, diguem, cap de nou o cap problema, és que com a mínim un pic a l'any les dones me'l fan la revisió, crec que és així. Hombre, això és lo ideal. Ah, sí. Ja ets una bona pacient, diguem, però jo he sentit de vegades persones, dones, amb una cultura i un coneixement, ben que dic, que no és que tinguin una falta d'informació, que diuen, no, és que jo des de que fa 8 anys des que vaig tenir petit no he tornat a anar al ginecòleg, i a mi això m'escarrufa. Sí, però com que està una dona que està bé, pues no pensa que li faci falta anar en el metge, pues moltes vegades ho veiem. I després també molt de casos de dones que potser els fa por per si t'hi troben qualque cosa, que però també si, és una actitud de si, molta, de, si molta tens, de gent. Si ho tens, ho tens. Això està clar, i quan antes poden detectar qualsevol alteració, qualsevol patologia, millor de cara en el tractament. Clar, perquè és que hi ha vegades que una persona aparentment pot estar bé, perquè no sempre les malalties se corresponen amb els símptomes. És a dir, hi ha malalties greus que no donen símptomes i malalties que no són greus que donen molt de símptomes. Clar, és a dir, no hi ha una correlació directa. No, per suposat. Pot fer que potser qualcú digui, com que estic bé, no et menor res raro, però això sí que és important insistir que hi ha certes coses... Clar, per això se fan les citologies per descartar el càncer de coll d'úter, per això se fan les mamografies a partir d'una edat per intentar detectar de forma més precoç possible pues un càncer de mama. Està clar, un pic a l'any seria la revisió, el que se diu la revisió anual. Evidentment, si hi ha aquest tipus de problemàtica, pues s'ha d'anar a la doctora o el doctor, que cada vegada hi ha més dones ginecòlegues. Jo record, quan jo era joveneta no n'hi havia cap. No, clar, perquè la medicina s'ha convertit... En el ginecòleg, home... La medicina s'ha convertit en una professió de dones. Sí, sí, sí. Quan estudiava a la facultat, és un percentatge molt alt, el 80%, ja a la classe érem atletes. I clar, pues això ara se refletxa després, una vegada que ja hem fet l'especialitat i que estem fent feina, a la vida diària. I jo suposo, aquí no vull fer cap comentari sexista ni molt manco, però a la primera visita, sobretot a les nines joves, sempre es dona com més, més confiança i més tranquil·litat que sigui una doctora. Jo això és que ho he sentit a dir molt. Sí, i això, i ho veiem i ens ho demanen allà, sigui les atletes joves, de ben sobretot la doctora Sant Andreu i jo, que més o manco són de la mateixa edat, perquè se senten més agut, més properes i... Com a, se pensen que potser ens podrem entendre una miqueta més. Jo crec que sí, però bé, que no se m'enfadin els senyors ginecòlegs, no, per que favor. També ho fa que, molt bé. Que sí, hi ha moltes sí, sí. Dones que també, dones més grans, que diuen que a vegades s'estima més anar a un ginecòleg i tot perquè són més, més cuidadosos. De tot. Jo crec que un bon professional, és independent del sexe. Totalment, d'acord. Completament, és a dir, és metge, home, dona. Hi ha ginecòlegs que tenim homes també, sí. Són però bé, vull fer comentari perquè sí que me constava que sobretot són més jovenetes. Normalment hi ha bons hàbits saludables a nivell ginecològic. Les dones les coneixem, les sabem, o jo que sé, la millor per exemple, jo me preocupa un poc les grans superfícies que hi ha productes, sabó íntim de no sé què, com no sé què, que no anem a les millors oficines de farmàcia, diguem, realment per certa salut. Comprem a qualsevol lloc. Això jo crec que sí, hi ha molt a dir. Sí, passa molt, sobretot el que m'ha dit els picors. Un picor pot ser causat per moltes coses. Sí. I ja tens la seva cremata, que potser se la posen 100 vegades i realment arriba un moment que no és això el que... lo que tenen, sobretot de cara a coses més lo millor de tòpiques de pell, això, picors, sobretot que agafen la primera crema o perquè la veïnada ja ha dit que se va posar, que ho va tenir una vegada i lo millor estan emmascarant un altre tipus d'infecció, una altra cosa. El meu consell és que sempre que se pugui se vagin a la ginecòleg perquè ho veurà i farà un cultiu si és necessari. Efectivament, de totes maneres ja dèiem abans de començar l'entrevista que parlaríem en una altra ocasió perquè avui era visita a la ginecòloga, parlaríem de l'Institut Balear d'Infertilitat, que això fa uns anys era impensable que pogués existir, diguem, un institut d'aquestes característiques. Però quant d'any fa que existeix l'institut? Si mateix ja fa més de 10 anyets ja, si mateix sí, ja un dels pioners, crec que hi va haver en el país, perquè... Sí, els tres fundadors, que són el doctor Marqueta, el doctor Roses i la doctora Torres, són els primers que van fer aquest tipus de tractaments, i moltes tècniques associades en això. Perquè en el camp de la medicina, jo crec que els temes d'infertilitat s'ha avançat moltíssim, crec. Crec que en comparació a altres especialitats, jo crec que és un camp en què sí que s'ha treballat molt i s'han aconseguit. No vull dir que en els altres camps no s'ho treballi, però no, però ho han aconseguit molt de nins per moltes famílies. Realment, encara que queda encara moltíssimes coses per descobrir i que desconeixem. Per desgràcia. Catalina, si li pareix, en una altra ocasió parlarem de l'Institut Balear d'Infertilitat. Avui ens quedem en la visita com a mínim un pic a l'any en el ginecòleg o ginecòloga per la revisió anual a partir de que les dates tinguin les primeres relacions sexuals. Seria lo ideal i aquesta revisió, perquè així te pot garantir que si te troben qualque cosa el manco se pugui controlar, curar, que és el que sempre dèiem als pacients. Això se cura? És la pregunta que sempre ens demanem. Sempre hem de transmetre un missatge d'optimisme, que sí. Poderem anar al pacient i que estarem de vora ell. Gràcies. De vora ella. Catalina, amb aquest sí que és vora, amb aquest sí. Catalina Roig, moltes gràcies. A vosaltres. Per haver estat aquí i no posant ni publicitat, ni músiques, ni res, perquè tenim nosaltres el nostre... convidat a Felip Ramis, que avui anirà de Felip sa cosa. Felip Ramis, bon dia. Bon dia. Doctor Ramis, perquè abans, sí, després sí. Tindrem a Felip Munà, que tenim, el tenim a l'espai, el glosador, el tenim a l'espai Treus la Llengua i Parla. Mm-hmm. El nostre test. És difícil parlar en la llengua treta. Per això ho feim. T'imagines? Que en Felip, sí. Felip Ramis, que doctor homeòpata, que sempre va de congressos, que Déu-n'hi-do no pares pel lloc, sempre estàs... I ara avui mos parlaràs del magnesi, m'adones? Bueno, o no? Avui mos has vingut molt verd, de color verd. És el color del clor, i del magnesi també. Deu ser, bueno, perquè la clorofila fa... Però hem vingut vestit de fueta avui. Es fa confiança. El magnesi és imprescindible per la funció clorofílica. És a dir, en sa llum... Inconscientment t'has vestit així? No, inconscientment, no, ben aposta. Ben aposta. Bé, no, que ja és subconscient mos. No, superconscient. Superconscient. Depèn de l'hora del dia. Jo sé, veritat, a l'entrevista amb en Fodi Ramis havien de posar un nom també, eh? L'entrevista és surrealista completament des del programa. Bé, per què serveix el magnesi? El magnesi, t'agrada el magnesi? No ho sé. No ho saps. No ho sé. A més, és clorur sòdic, que és clorur magnesi, també el bon gust. Ai, jo és que ara no... Clorur sòdic, ets a sal. Ah. Mm. Són molt salades, ja. Són més dels dolç. No, és l'hora del menjar, no, però és l'hora d'esperlar, déu-n'hi-do. Són salades, trobes? Jo crec que sí. Quin gust té el magnesi? El magnesi té un gust peculiar i característic. És mal de fer parlar de gustos. És a dir, entre és una mica amargant, si tant vols. I quins aliments el contenen? Fruits secs, bàsicament, i la fruita, la verdura cultivada per mitjans no tan químics, que la química el que fa és pèrdua de magnesi. És a dir, hi ha una mancança de magnesi i sobretot d'assimilació del magnesi, de biodisponibilitat del magnesi, perquè la farina... està refinada, les verdures... Tot el refinat fa perdre realment... Fa perdre oligoelements catalitzadors que són molt importants a l'hora de la fertilitat, també. Però és que a mi el que me preocupa és que... Per exemple, el giny, és impossible parlar de fertilitat si les quotes de giny i fòsfor són baixes. Perquè quasi tot el que consumim està refinat. L'immensa majoria d'aliments que la gent consumeix estan refinats. Sí, mira, perquè els agrada així. Perquè han de rogar manco. Mm-hmm. Arribarà que les dents no faran falta. Clar, però les dents mos caben en sols anys. També, Felip, és que trobar productes, diguem, que tinguin, que estiguin lliures de tot això, cada vegada és més difícil, perquè sí, manco de temps, anem a les grans superfícies que mos col·loquen les marques que volen. Sap per què és difícil. És més que de lo que sol ser un producte. Clar, és que és una roda. Falta d'informació, més que no ho tenim a mà, no tenim temps, i és una roda, i que van comprant el que mos col·loquen més a prop. Hauria de ser més econòmic, perquè un sac de farina val molt més que un sac de sabó. Aleshores, no és coherent ni lògic que el pa blanc, que el pa integral sigui més car que el pa blanc, perquè el segó és molt més brac que la farina. Però sí, sí, tu compres un pa, diguem, un pot segó... diferent de l'habitual, i és molt més car, i clar, és que és una roda. Bueno, és que passa que, com que el que manco es consumeix, s'encareix, això és la llei d'oferta i demanda. Si la gent ho exigís i fes com fan ni amb aquestes cadenes de mòbils que es posen d'acord a aturar el mòbil perquè els surtin el brato, pot ser que per cert demà hi ha una aturada de mòbils, tanta sí? Tanta sort. Sí, per cert, com per on sobre que tenim deficiència de magnesi? Bueno, en realitat el cos és molt sutil i mitjançant analítiques és molt difícil distingir. Si mesures les xifres, diríem, analíticament parlant, moltes de vegades és indesxifrable. És a dir, jo tu pots tenir el magnesi en sang, és el darrer que se desestabilitza, perquè dins la sang hi ha homeostasi, bueno, hi ha el misteri de la vida, però això se'n diu homeostasi, capacitat d'equilibri, i és el darrer que se sacrifica. Ara, una persona pot tenir símptomes de mancança de magnesi sense que l'analítica li doni. És a dir, la medicina materialista d'escola diu, magnesi se sang, no em manca, està bé de magnesi. Fals. Quan tu dones un magnesi a dosi homeopàtica o a dosi biològicament disponible en forma d'ampolles dissoltes i millores símptomes neuromusculars, millores símptomes d'insomni, de depressió, etc, etc, és que el magnesi no estava actuant així com tocava. Potser estigués calat o bloquejat per altres processos bioquímics de naturalesa desconeguda o difícilment detectable. De totes maneres, també m'agradaria insistir el fet que de vegades quan hi ha productes naturals moltes persones poden pensar que se poden prendre indiscriminadament. També a qualsevol gran superfície veiem estanteries que hi ha suplements d'aquestes característiques, però jo crec que sempre han de demanar consell en el metge. Jo no sé això. Aprendré això perquè crec que me falta tal substància. Això s'ha d'anar alerta. Si el metge no ho sap. Per això t'ho dic. No, però... Pot ser que no ho sàpiga. Però a mi me fa un poc de por que se pugui vendre d'una forma poc controlada, segons quin tipus de substància, sense que un professional, siguis tu, sigui un metge, m'ho pugui dir, jo què sé, si me'n falta magnesi. Va, t'ho diré una cosa, i és que... la medicalització de la societat, part de la responsabilitat la tenim els metges. Que si la gent l'ensenyes a prendre medicament i ho d'una manera frívola, de la mateixa manera que jo crec que s'abusa de certes receptes, aleshores és normal que la persona fàcil que vau fer per normal, imitació. Però no hauria de ser natural, no sé si no, ja és natural i és normal, ja és normal perquè passa, no perquè sigui lo perquè que la gent s'hi permedica, no? És a dir que clar, però sí, en aquest cas seria ja el mateix que prendre no, els gèssics. Lo ideal estic d'acord, que hauria de ser així, com tu dius. Jo no és que te faci el contrari. Perfecte, no, ja no volen confondre els oients. No. Clar, que, és que com que pareix que és natural i que està allà, ho podem prendre. Sí, se'm anaves temps, Felip. Bueno, ja t'han pres. Mira. Que diu, ara, no pots ser mai. Ara que començàvem amb olivetes. Un dia d'olivetes ara vestida. Un dia xerraré, però no faré oli avui. De què xerraràs? Te xerraré del magnesi i les relacions humanes. Perfecte. Les dosis homeopàtiques mesclat amb el sal de fòsfor, de sofre i de clor i de soda, el que fan és té una relació molt important. Ten, en quant 5 segons per dir-ho. Ja està, adéu, bon dia. Moltes gràcies. Felip, sí. Notícies, després tornem. IB3 Ràdio. Notícies. Són les 11. Els estalvis creixen a les Balears mentre el consum s'estanca. Aquest és l'anàlisi que fa avui la nostra coincidint amb el Dia Mundial de l'Estalvi, que registra un augment del 6% en la taxa d'estalvi dels seus clients. I tot arran de l'actual situació econòmica que frena el consum davant l'inestabilitat. I per tant, i segons el subdirector financer de l'entitat, Antoni Fletxes, aquesta tendència es mantindrà encara alguns mesos a les illes. Sobretot perquè la previsió que fa la nostra indica que els primers signes de recuperació no es començaran a notar fins d'aquí a 18 mesos. Són declaracions a IB3 Ràdio. Existen persones que estan disminuyendo el consumo y en consecuencia tienen más capacidad de ahorro, pero otra capa muy importante de la población pues ha perdido ingresos y como consecuencia de la pérdida de estos ingresos se ven en un proceso no solamente de que no ahorran, sino que en cierto modo desahorran. Nosotros desde el equilibrio entre estas dos cosas nos da una tasa positiva. Una tasa positiva en datos del 30 de septiembre que estamos avanzando del orden del 6%. I d'altra banda, l'Associació de Clubs Nàutics de les Balears demana que es modifiqui la llei de ports de l'Estat. S'hi oposen frontalment perquè diuen encareix els preus dels ports i de la nàutica d'esbarjo. Des d'aquest col·lectiu, que agrupa els 23 ports esportius de les illes, demanen que la nova llei s'equipari a la normativa autonòmica per tal d'evitar greuges comparatius. I a més, demanen que es consideren els aspectes socials més que els econòmics, sobretot pel que fa als concursos per a la gestió d'espais portuaris. Escoltem Rafael Palmer, gerent de l'Associació de Clubs Nàutics de les Illes. Permet que hi hagi un concursos on s'ofereixen uns cànons que són totalment inassumibles, no tan sols per clubs nàutics, sinó per les empreses nàutiques de Balears, que fan que el model que s'ha duit a terme fins en aquest moment de gestió d'instal·lacions nàutiques se'n vagin obres precisament per aquestes ofertes que permet l'autoritat portuària dels concursos. I pendents a aquesta hora de la manifestació que realitzen els pagesos a Tarragona convocats per Unió de Pagesos, una nova mobilització després de la que fa una setmana els pagesos protagonitzessin enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. Recordem que dos d'ells van ser detinguts durant una baralla que es va produir arran de les protestes que van arribar a ser violentes pels preus agraris. Ara demanen també la rebaixa dels preus i la retirada dels càrrecs policials i insisteixen en que la càrrega va ser desmesurada. I anem amb Madrid, on els 5 imputats pel cas Pretòria han passat la nit a la presó després que aquesta matinada el jutge que investiga la presumpta trama de corrupció urbanística, Baltasar Garzón, l'hagi decretat de forma incondicional. Es tracta del batle de Santa Coloma de Gramenet, el regidor d'Urbanisme, tots dos del Partit Socialista de Catalunya, a més de dos alts càrrecs de Convergència i Unió i un exdiputat del PSC. Precisament, la direcció dels socialistes catalans ha anunciat ja que el dilluns, durant l'executiva del partit, farà efectiva l'expulsió dels imputats de la formació. I anem en l'àmbit internacional perquè la canciller Angela Merkel assistirà avui a un dels actes de commemoració del 20è aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Els líders internacionals que van protagonitzar aquesta fita històrica es reuneixen a la capital alemanya. L'expresident nord-americà George Bush pare, el de la República Federal Alemanya Helmut Kohl i el de la Unió Soviètica Mikhail Gorbachev. Les absències destacades, però, seran les dels aliats francès i britànic. El líder francès, el president francès, François Mitterrand, va morir ara fa 13 anys i tampoc hi assistirà l'exprimera ministra Margaret Thatcher. I fem un apunt més perquè la policia italiana ha detingut aquesta matinada el cap de la camorra napolitana Salvatore Russo, buscat des del 1995, considerat un dels criminals més perillosos i buscats del país. Amb aquesta informació acabem. Tornem a més notícies d'aquí una hora, quan siguin les 12. IB3 Ràdio, serveis informatius. Aquestes i altres informacions en només un clic a ib3notícies.com. IB3, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio, t'estim. Salut 3, a IB3 Ràdio. Onze, quatre minuts, de vell nou amb vostès, a Salut 3, aquí a IB3 Ràdio, segona hora de l'edició d'aquest dissabte 31 d'octubre, i normalment en aquesta hora tenim l'espai Treu la llengua i parla. Avui estarà amb nosaltres Felip Munà, que ja està assegut en aquests estudis, però abans volem fer micona de balanç de com se va desenvolupar la sisena jornada d'implants de pròtesi de penis, que ha reunit aquí a Silla els millors experts amb aquesta temàtica. I tenim en aquests estudis en el doctor Mariano Rosselló Barberà. Bon dia. Molt bon dia, com moltes va? Gràcies per convidar-me. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Em dedica aquesta jornada ha suposat la reunió de millors experts amb aquesta qüestió. Em dedica aquí som referents amb aquestes temàtiques, doctor, i molt gràcies a vostè. Bueno, pues sí, és bona el que dius i puc explicar com és, això ja és la sexta, per la qual la gent no s'estranyarà que això sigui així. Varen començar l'any 90, que feren a cada dos anys, és la sexta jornada, i aquí el que intentam és dur els més experts i després uns altres companys que van aprendre aquesta tècnica, les tècniques d'implantació de pròtesis de pene a homes que la necessiten, que després poden parlar per què, no? Evidentment, el nostre centre és un centre de referència, diré que espanyol i europeu, perquè nosaltres som els que més pròtesis hem posat a Europa i, per tant, lògicament tenim una experiència que és bona. Hem de dir que aquesta jornada, com deia el doctor, ha estat organitzada pel Centre d'Urologia, Andrologia i Salut Sexual, i enguany s'ha parlat més dels casos complicats. Jo m'agradaria que mos volgués explicar què és un cas complicat. Un cas complicat pot ser un senyor que se li ha implantat una pròtesi, aquesta pròtesi al cap de 8 o 10 anys se li ha romput i se li ha de substituir per una altra. Això seria fer un explant primer i un implant després, i aquests casos se poden complicar, i per tant, si bé dins de normal poden ser més o menys fàcils, hi ha vegades que s'han complicat. Per exemple, ahir que varen fer 5 casos i ara aquest dematí sí. Varen per acabar la jornada, que eren 6, i aquest dematí vam de fer de rei, sí, sol. Per tant, aquests casos complicats són casos que potser de primera intenció homes que no duen pròtesis però que tenen una fibrosis, una malaltia molt freqüent. 12% dels homes la poden tenir, aquestes fibrosis, les coses que van a la malaltia de Peyronie, que es diu, i clar, per posar la pròtesis costa molt i això és un cas complicat, no? crec que la pròtesi de penis és la solució quirúrgica per la disfunció erèctil i la impotència sexual quan la medicació, diguem, oral no ha tingut èxit, no ha anat bé. Exactament. Jo crec que hi ha un 15%, i podríem augmentar aquesta xifra, de tots aquells homes que tenen una malaltia secundària, que és la impotència, que quasi sempre, en el 60% dels casos, és una malaltia secundària a altres patologies. És a dir, homes diabètics, hipertensió, problemes neurològics, problemes cardiacs, vasculars, infarts, etc. Aquests desenvoluparan en el futur una disfunció erèctil, una impotència. Per tant, aquests individus són els tributaris de l'implant de pròtesi de pene. Jo crec que hi ha més d'un 15% d'homes tributaris de la pròtesi de pene. Tenint en compte que la pròtesi és l'únic tractament que cura. Tots els altres que hem parlat o que parlarem, les pastilles, injeccions, aparatos de buidar, de vàquium, que se diu, pues aquest, tot això són pal·liatius, no curen. El que cura és la pròtesi. Parlàvem abans que quan una persona, per exemple, s'opera de catarates, ho comentàvem, o ho diu, m'he operat de catarates, ara hi veig bé, però clar, això és un tema íntim que no se sol anar contant. És a dir, que això també és un hàndicap en quant que és poc conegut, perquè la gent que s'ha operat a lo millor ho conta a qualcú familiar, un amic íntim, però no van el mare a contar-ho. És vera que és així, però gràcies a vosaltres, per exemple, els mitjans de difusió, és molt important que en parlem d'aquestes coses. Ja crec que avui ja s'ha començat a perdre un poc la vergonya d'anar al metge a contar que jo tinc una impotència, perquè una impotència és una malaltia que nosaltres, en el nostre despatx, en el nostre centre de la clínica Roger, nosaltres veiem cada any, el millor, 20 malalts que venen per un tema d'impotència i no saben que són diabetis, i la diabetis és la seva causa. Per tant, aquesta gent, quan estan operats, quan estan molt satisfets, sí que ho compten un círcul petit de les seves amistats. No és freqüent, com has dit, en les catarates, aquestes coses, però, bueno, a qualque família hem operat dos o tres personatges de la mateixa família. El més important de tot això és que nosaltres tenim, no sé si ho coneixeu, però tenim un telèfon ja fa molt d'any, des de l'any 90, d'atenció al pacient, que poden cridar a qualsevol moment. Que ara el donarem. Bé, fantàstic, donarem. Però l'avantatge d'aquest telèfon és que qualsevol dia, qualsevol hora, hora laboral, de les 9 a les 7, pues tothom pot telefonar d'una manera anònima. Me vull informar, i els informa gent molt preparada, i després tenim una entrevista amb ells. Jo tinc dues curiositats. Una és... Només dues. No, en tens 50.000, però dues que mos cafin en este. Sobretot, els vespres, se fan molt d'anuncis per cert canal de televisió que anuncien, jo no sé exactament la paraula que és, però la solució a problemes d'ereccions i de tamanys. Jo lluc veure l'anunci, ja dic que això no és sèrio, no pot ser mai sèrio. Vostè què en pensa de tot això? No sé si la s'ha vist o una cosa que s'anuncia per la televisió d'una forma tan frívola, no pot ser mai bé. Que la gent intel·ligent com vostè, evidentment, se'n dona en compte que qualque vegada és una presa de pèl. Però, bueno, el que hem de parlar aquí, hem de determinar de quins anuncis parlem. Per exemple, l'anunci d'allargament d'espena amb uns aparatos, que se diu un gest estender o un andropenis, té sentit. Té sentit perquè mèdicament l'empleem, inclusiu l'empleem mèdicament quan feim allargaments de pene quirúrgics, perquè és una extensió que feim en el pene durant 7 o 8 hores cada dia, durant 4 mesos, dirigit pel metge i posat pel metge perquè el malalt ho sàpiga emplear, i després per veure un mes de pene d'un centímetre o dos centímetres al llarg de 6 mesos. Per tant, això és un aparato mèdic, però que frivolament el venen a través de televisió, i la desgràcia és que molts de malalts venen a separat o que l'han comprat i que no el tenen dins un queixó. L'altra cosa és l'augment de pene a base de pastilles o coses d'aquest estil. D'això no hi cregui ningú perquè és una presa de pèl, evidentment, i com que un perd un dos ves que, siguent important, no és una quantitat molt grossa, potser costen 40, 50, 60 euros una dosi de pastilles, tu no saps després aquí has de reclamar i tampoc vas a posar una reclamació perquè això no ha anat bé. Per tant, això sí que és una presa de pot, com tu deies molt bé, no? L'estamany importa, jo crec que sí que importa, sempre i quan el pene sigui més petit de 9 centímetres. Ja parlant mèdicament, per tant, que tenim un micropene, i si tenim un pene de 9 centímetres, entre 9 i de 9, els penes són normals. I la grassa, la raça blanca, els europeus, tenim els penes, el tamany normal dels penes entre 12 i 13 i mig, és un tamany normal. Això és cel·lo, la raça, sí, Clar, en Xelo Sarrassa, clar que sí, nosaltres som caucàssics, nosaltres som Sarrassa caucàssica i, per tant, aquesta és el nostre tamany. Races, diferents ètnies, a Àfrica, per exemple, que tenen potser el pene més llarg, però alerta, perquè si quan veu un pene d'una persona de color que té un pene de 12 o 13 centímetres, pensa, quan estigui en pressió en tindrà 22 i no es verà. El pene del negre, quan se posa en pressió, pràcticament no augmenta. Augmenta la seva força, però no augmenta la seva longitud, com és blanc. És blanc quan té por, quan fa fred, com aquell que diu, i moltes vegades els homes mos diuen, jo no el trobo ni per orinar. Bueno, d'acord, és que això passa moltes vegades, sí. Però després quan té una erecció pot créixer, si no 7 centímetres o 8, per tant, són races, això, no? Tornant en el tema que en principi mos ocupava, implant de pròtesis de penis, en llenguatge que ho puguem entendre, què és una pròtesi de penis? Perquè, clar, perquè mos podríem fer imatge en paraules. Però ho farem aviat, això. Una pròtesi de cadera, tothom sap què és. És un tros de metal que se posa dins el balló de la cuixa, en mallorquí, i una pròtesi de penis són dos cilindres, d'acord amb el tamany de pene d'aquell individu, dos cilindres, com a llars, que duren els dos d'un globo, d'un material específic i mèdic, com és el bioflex o la silicona, dos cilindres que se posen a dins els dos tubos que té el pene. Molta gent creu que el pene és una tuberia, i no. El pene són tres tuberies. Dues que són els cossos cavernosos, que són el que sum de sang per tenir-se enrabanada, tenir-se erecció, i l'altre tubo de baix, és, que està baix, és l'uretra, que és per passar l'orina. Bueno, doncs en aquests dos tubos se li col·loquen aquests dos cilindres, i després dins l'escrot, dins la bossa escrotal, dins les bosses en mallorquí, pues entonces allà hi posam un sistema de bombeig que té un centímetre i mig i dos centímetres com a molt, que no se veu, si no li agrada fer nudisme, pues ningú veu que dona pròtesis, i que ell la pot activar quan vol. Quan vol, què vol dir? Quan tens desig. El desig està en el cervell. El primer orga de ser sexualitat s'ha sacat tot el cervell. I el segon, vostè sap quin és? No. Les mans. I després ve el pene a la vagina, les mans són el segon. I no m'he volgut arriscar, per això he dit que no. Va ser molt bé. Sí, perquè sempre és una broma això, no? De ser un poc divertits. I finalment, amb aquest sistema de bombeig, ell pot activar, quan té el desig, la seva companyera, pues pot activar la pròtesi. I té una erecció, que alerta, aquesta erecció és permanent, molt dura, i a part que ha ejaculat, se mantén. En la qual la dona qualque vegada pot arribar a més d'un orgasme, perquè un home normal, una vegada que ha ejaculat, habitualment es pene, té unes necessitats que a partir dels 30 anys, diríem, qualque vegada no és possible tenir dues relacions com pots tenir els 20 anys, no? Unes dues relacions seguides. En canvi, en la pròtesi, un home queda en selecció tot el temps que vol, i per tant és un avantatge per la dona. Tenim una estadística feta de 300 parelles de tot Espanya i d'Europa que han pogut fer parlant l'home i la dona, i som estar un 94% contents i les dones un 96%, perquè quan va bé realment és extraordinari. Un home que té una, que no pot caminar, li posa una pròtesi de cadera i camina, està feliç. Un home que no pot tenir relacions sexuals, la dona és més jove que ell, per exemple, i crea un problema tan gros de parella i una pèrdua de s'autoestima, que la malaltia impotència, jo sempre dic que és grave, perquè ha hagut davant jo, en el meu despatx, casos d'intent de suïcidi. Déu-n'hi-do. Lo cert és que tens la sensació que, per exemple, així com haver-se tingut a la ginecòloga, i d'haver-se hi ha dones que no van al ginecòleg fins que no haurien d'anar cada any, lògicament, però les dones són més cuidadoses que els homes. Els homes, a l'uròleg, només hi van quan tenen problemes, m'apareix, no ho sé. Vostè creu que si fessin visites més regulars els homes a l'uròleg, potser no haurien d'arribar a l'extrem de... Jo agradaria fer un poc de crida en sí, aquest sentit. Sí, evidentment, que tens tota la raó. I a més t'explicaré un petit anècdota que nosaltres tenim en els nostres centres, tant aquí com a Madrid. L'home s'ha acostumat ara a parlar del PSA i de la pròstata, perquè si diagnosticam un càncer de pròstata d'una manera molt, molt primària, en el moment que s'està establint, podem curar aquest individu. Igual que quan un càncer de mama s'agafa en el principi, evidentment se poden curar aquestes coses. Aquesta és la previsió que l'home ha de tenir. Després hi ha l'altre problema. La pròstata, quan no és dolenta, quan no té un càncer, el que passa és que creix. I no se'n dona compte l'individu que s'aixeca durant altres vegades al vespre i diu, bé, per això ho he fet tot la vida. I la meva pregunta és molt ràpida. Quan feies el servici militar no t'aixecaves. Vull dir, el servici militar ja no se fa, però quan tenies 20 anys ja no s'aixeques per orinar, no? I no hi ha símptomes importants. Aixecar-se al vespre, orinar prim, amb poca força, i un bon dia queden que no poden orinar. Aquest és el problema de la pròstata, no? Però això s'ha de revisar a partir de 50 anys, cada any, cada any, cada any. L'anècdota és que les nostres consultes, quan, damunt les taules hi ha consulti vostè un tema sexual si és que té un problema. I ve molt d'homes que diuen, no, doctor, tens la pròstata, tal, tal. Escolta, jo també això m'interessa, perquè és el moment, els donem un peu perquè puguin parlar de sexe. Hem de recordar Centre d'Urologia, Andrologia i Salut Sexual, que tenen un telèfon que ha dit, diguem, sí. Em poden recordar, bueno, recordar, sí, no dir, perquè no l'han dit. Sí, és el 902-22-22-00. I com veus, tots són dosos, i hi ha dos ceros que també són dosos, no? I això és perquè el tema de la disfunció erèctil, de les disfuncions sexuals en general, sempre participen dues persones. No hi ha un individu tot sol que tinguis problema tot sol, hi ha dues persones. Posta, vaig llegir aquest número ja fa més de 15 anys i en tinc més de 20.000 o 25.000 llamades, no? Està ben pensat, Isa. Enhorabona, perquè és centre referent, diguem, a Espanya, aquest centre d'Urologia, Andrologia i Salut Sexual, doctor Mariano Rosselló Barberà, enhorabona per aquesta feinada que fan. Jo crec que això és una, és important per la medicina balear, és important per la clínica Rogell, on nosaltres tenim des de fa 30 anys el nostre centre aquí, i bueno, ser una referència mundial pues, mos agrada molt i és algo que volen compartir tots els mallorquins. Enhorabona i gràcies, doctor. Gràcies. Continuem a 11:18 minuts i tindrem l'entrevista Treu, si llengo i parla. Salut 3, amb Marga Noguera. IB3 en ràdio, a Menorca, 88.6. El tiempo es oro. Y ahora más que nunca. Porque ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. Con unas ofertas deslumbrantes. Sofá de 3 plazas modelo Totem, 625 euros. Tienes una oportunidad de oro para tus compras. 8 días de oro en el Corte Inglés. Vaig triar el camí equivocat, però ara només penso en posar-me bé per tornar a jugar amb el meu fill. A IB3 volen donar una mà a tots aquells pares, amics o companys de feina que lluiten cada dia per recuperar la seva vida sense les drogues. Perquè creiem en les segones oportunitats. IB3, una mà per a la rehabilitació. Una mà per a tots. Amb el suport de Projecte O. Demà, a partir de les 4 del capvespre, tota l'emoció del futbol de primera divisió a Esports 3. Tots de vermell amb el Mallorca, perquè volem seguir invictes. Des de l'Onestadi, transmissió en directe del partit Reial Mallorca, Racing de Santander. Toni Fuster i l'equip d'esports d'IB3 Ràdio t'aproparan de primera mà totes les incidències, els gols, els protagonistes. Viu el partit amb la màxima intensitat a IB3 Ràdio. I a més, els partits de tercera divisió i tot l'esport balear amb la direcció de Pau Pons. IB3 Ràdio, la ràdio més esportiva de les Illes Balears. Salut 3, a IB3 Ràdio. De 21 minuts i ho dèiem, avui hem canviat un poc l'horari perquè el doctor Rosselló Barberà tenia aquesta operació i hem alterat un poc l'ordre de les entrevistes, però ja tenim en nosaltres, en el nostre convidat de l'espai, Treu la llengua i parla. Felip Munà, bon dia. Molt bon dia, Marga, però abans de començar deixem treure la llengua. Mira't. A veure, això és increïble. Ai, tu dus molta d'esponera. A més, tens un coben didí. Jo avui he vengut aquí, jo no vull quedar darrere. Tu ets una dona ben guerrera, i escolta el que et vull dir. M'he aixecat ben de matí, i he anat en el jardí, i som per tu, Marga Noguera. Unes roses, molt gràcies. És que aquest home sempre m'ha descol... Ai, quina oloreta. Mira, jo estic constipada i sent l'oloreta de... Ai, gràcies. mira quina música molt fort. És que és el meu amor platònic, aquest senyor, eh? Jo faig no passant, públic. No passant de ser amor platònic. Quantes vegades s'ho han dit? Quantes vegades? Felip, molta gràcia. Jo sempre te volia sorprendre avui. Dic, jo li faré una glosa, però no, com que estic constipada, no, carinyo, no. O s'haurà de sonar altre, no, ni per glosa ni per res. Però sempre m'ho sorprens tu a mi, eh? Ai... Està molt a fer sorprendre, no, Alvara? Bé, no me retiris, perquè aquesta entrevista la faig jo. Ai, si no haurà de... Alvara. Felip, moltíssimes gràcies. Felip Monar, professor de cultura popular, historiador, professor de cultura popular a UIB, cap de servei d'ensenyament de català de la Conselleria d'Educació, ha escrit llibres, ell fa de tot, que està de lo més complet que he vist. Sempre ell parla de coses, però d'ell no hi parla mai. A que pareixi que anava a fer una glosa, ara. Sí, sí, ara... Sí, però no. D'ell no hi parla mai. I jo m'agradaria saber, de bon estret, aquesta capacitat de contar coses amb aquest entusiasme, amb aquesta passió. Contes coses que normalment la gent conta i són avorrides. Però tu no. Tu fas que la gent t'escolti i ho visqui amb una passió... Això que, qui t'ho ha ensenyat? De bon ho has tret? Jo crec que tenim, totes les persones tenim un component d'aptitud, de cosa natural. I és veritat, a vegades hi ha persones que són bones per una determinada actuació o acció. Hi ha persones que són músics d'entrada i són des de petits. Hi ha persones que són matemàtiques des de petits. Jo m'agrada molt la paraula, la comunicació. M'agrada molt mirar les persones en els ulls i poder entrar a dins d'aquesta persona. Mira't, jo crec que sa vida és tal vegada sa vida en general, i no ho dic ara en demagogia, no. Sa vida és lo millor que mos pot passar a ses persones humanes, i sa vida és molt curta, és molt petita, és molt tràgica també, de manera que no paga la pena amargar-nos contínuament, i sí que paga la pena en el voltant en què tu estàs, en qualsevol lloc. I això és difícil, perquè ara són problemes que tant, no, però sempre poder arrabassar qualque cosa que tens de dir, i mira't, i amb una paraula basta, amb una simple paraula, i poder comunicar és allò tan exquisit que fins i tot l'escriptura que té 6.000 anys fa 45.000 anys que la persona té capacitat de raonar. I què feien aquests 40.000 anys més que parlar, xerrar, a cercar tot aquell cabal d'informació per tal d'anar-la guardant i anar-la transmetent d'aquella manera? La paraula, tal vegada, és el més sagrat que té la persona. Ara en la xarxa virtual mos pensàvem que això desapareixeria. Per exemple, tota aquesta oralitat de la cançó oral. I no obstant això, mai havia tingut tan auge com ara. És que és tan guapo dir... T'estim, mirant-te en els ulls, Marga. Ho veus? Una pregunta senzilla. Mira quina contestació que ha fet. Sí, és aquesta. Bona, doneu compte. I vosaltres, els qui treballeu a la ràdio i en els mitjans de comunicació audiovisuals, també, teniu també aquest do, aquesta capacitat, que tarda a saber posar sempre la situació per tal de poder treure el màxim de la persona que té davant. I què és això? Més que aquesta empatia que heu de tenir. Si no, no hi ha un bon periodista. Hi ha una persona que fa el seu treball, però no hi ha aquesta persona que entra dins l'altre per tal de treure-li el màxim, que és el que tu fas, Marga. De totes formes, ja em reportaràs que torna a la pregunta original, perquè ja no sé ni de què li he demanat, perquè té una habilitat que me du bon vol, aquest home. Bé, jo moltes vegades t'he entrevistat xerrant de temes que en principi eren un poc àrids o un poc feixuts, s'ha parlat de sants, s'ha parlat de coses, de tradicions, que en principi sempre he hagut el mal costum de transmetre tot això d'una forma avorrida. I tu no sé com ho fas, que aconsegueixis que la gent escolti i visqui quan tu m'has parlat de Sant, de Sant Antoni, i jo he tingut la sensació que vivia a l'època que és una cosa, o sigui, això és una capacitat. Això no t'ensenyen, això se té, sí, se té. És curiós el que dius. Mira't, ara farà 15 anys que faig classe a la universitat de professor associat, unes hores determinades, i faig cultura popular. I faig classes de dues hores, dues sessions de dues hores cada una. I a vegades he dit, parla massa, però és que te puc assegurar que les persones que tenc, ara me tiré una floreta, no se'n van. Vull dir, jo me sap molt de greu que i ho poden fer quan se poden dir, que un alumne se'n vagi de la meva classe perquè s'avorreix o per això. Molt, me sap no, molt no de greu. No crec que ningú s'hagi avorrit. Però en aquest sentit, vull dir, sí que és veritat que tots els temes, com totes les coses en aquesta vida, Marga, tu te'n vas a que teva, on sos amics, te'n vas en el treball, el pots enfocar de moltes maneres diferents. Tu pots venir aquí, te pots amargar i pots amargar la gent que t'envolta, pots ser la persona que més rebutja tothom, perquè va, o bé a l'enrevés. És a dir, que és ser optimista en aquesta vida? Però no només ser optimista amb allò que t'interessa només, sinó jo crec que és una actitud davant la vida, és una manera d'enfrontar la vida, de veure aquell caire que té positiu tot allò amb el qual t'enfrontes. És costum popular. És veritat que és una cosa una mica carrinclona, una mica romàntica, una mica despassat, una mica folclòrica en el sentit pejoratiu de la paraula. I no obstant això, també ho poden fer mangíbol, o ho poden fer atractiu, agafant aquells caires que a un moment determinat jo sé quina empatia t'ha pogut donar a tu i es trobar. Clar, jo no t'obligaré a escoltar un rotllo que tant mateix tu dius que no m'interessa. Ara bé, sí que jo m'interessa que tu entenguis i tu captis tot allò que jo te vull transmetre en la manera que jo crec que més convenient que sigui per tu. I això és una manera de s'educació i sa formació i sa instrucció, és això també. Jo vaig llegir un dia que t'havien definit com un enciclopèdia en cames. No tant. No, jo ho vaig llegir. El que passa que en aquesta vida sempre estem parlant, estem llegint, estem formant-nos, és un cabal, és un pont sense fons, també. I diguem, les persones que tenim curiositat, totes les persones que tenim curiositat i tenim ganes d'entrar a fons a les coses, és una manera, és com estirar el fil, i vas estirant el fil i te ve més, i te ve més, i veus... Tu vols, però contesti el que contesti, ho contesti d'una forma poètica. És increïble. Tu ets mestre, però... Sí. De qui aprens? Perquè se pot aprendre jo crec que de qualsevol persona. És que menys penses, pots aprendre que potser no se'n dona ni compte que t'està ensenyant. Per això és tan important saber callar. I jo a vegades tinc el defecte de parlar massa. Perquè aquella persona que calla i escolta segurament aprèn més que aquella que xerra i a vegades no xerra del tot correctament. Però és que, a més, mira't, jo te vull dir una cosa. Des de l'any 81 que faig classes, te promet que he anat educació infantil preescolar, primer cicle, primària, segon, tercer, BUP, quan hi havia COU, persones adultes, he passat tots els nivells i he tingut immensa sort de poder aprendre des ninet de 4 anys que tenia, i no t'ho dic francament, he pres amb aquell ninet de 4 anys i amb aquella persona adulta que li feia alfabetització o amb aquests alumnes que tenen ara a la universitat. El cabal d'informació que té tota aquesta gent, de saber que té aquesta gent, intentar coadjuntar per tal que te retorni cap a tu. Això és el més grandiós que pot passar. Està contínuament engrescat amb el saber, amb l'ensenyament. Però aquest ensenyament te retorna contínuament cap a tu. Tu sí que ets engrescat, mos engresques a tot. I per cert, tu ets, jo te veig molt sa. Més sa que un gradall. Estàs sa, tu. Per dir, és una persona saludable. Jo me sent molt bé físicament. Estic molt bé. Més a més, ara t'he fet un altre secret. La setmana passada vàrem anar a un hotel de Sant Jordi, de la colònia de Sant Jordi, que anàvem dues vegades cada any, i si hi ha qualque parella que érem 32 parelles, 64 persones, i vaig fer primer jugant a tennis, amb jo i la meva parella. Ai, de manera que encara està molt bé, eh? Ara veurem... Físicament i mentalment, ni tocó. Ara veurem els teus coneixements a nivell mèdics com estan, perquè tenim aquí un test amb la doctora Alonso. Bon dia, Felip. Doctora, 5 minuts. Em mira de reull, en Felip. Doctora, 5 minuts que dura això. Després li llevam el títol una altra vegada. Fem una sèrie de preguntes i ha de contestar la que creus que és adequada. T'hem de dir que del rànquing, la guanyadora, la persona que més és una dona, és una Victòria Maldi. És la que més s'ha endevinat, no direm sorda de la resta per educació, però hem tingut la Victòria Maldi, en Pere Roig, en Pedro Prieto, en Llorenç Huguet, en Bernat Pujol, en Vivian Caoba i avui en Felip Munà. Molt bé. I la guanyadora, la Victòria Maldi. Molt, i sobretot quan te vaig a tu aquí davant. Digue'm així, au, vinga, com es fa? L'examen. És un honor, hem de dir, que fer un examen a un professor, eh? Pregunta número 1. Què és la seborrea? Una malaltia de transmissió sexual o una inflamació crònica de la pell? Seborrea és el que jo tinc en el cap, que me sua contínuament i per molt d'això he perdut els meus cabells. De manera que seria la segona. Molt bé, aquí tenim un punt. Esperem que no tinguin més coses de seguida. Espero que no estigui afectat de tot allò que estiguis bueno, moment. Bueno, l'has fet ara. No direm res més, ja, perquè n'hi ha qualcun que... Bé, la pregunta número 3, potser. Aviam, pregunta número 2. Si un cos humà adult té 206 ossos, quants té un nadó? Els mateixos o 231? Els mateixos. No, aquí te m'ha enganxat, Felip. I se pregunta... Ossos. Home, no són. Quins ossos més? Aquests 5 ossos més... se desenvolupen a mesura que va creixent. Ara mateix no tinc l'assessor aquí, la doctora Alonso s'ha quedat sense arguments. Molt bé, molt bé, molt bé. Però algun dia explicarem la... Vinga, tercera pregunta. Tercera pregunta. Què és el calostre? Calostre. Calostre. La primera secreció làctea dels mamífers després del part o una part de l'aparell sexual masculí? No, la primera. La primera. Ah, bé. Vinga, va, som-hi. Quarta pregunta. Quanta saliva produïm al dia? Entre 1 i 2 litres... O depèn del que mengis, si és dolç o salat. Depèn del que menges. Doncs no. Com és que jo segrec més saliva quan tinc ganes? La lògica no s'aplica, Felip, no s'aplica la lògica aquí. I per salivació, no? La nostra psicòloga m'ho explicarà perquè se pot hipersalivar, però bé, és igual. Continua. Cinquena pregunta. Què contribueix al bon desenvolupament de les funcions cognitives del cervell? El peix, la pastanaga o totes dues són correctes? Segona, dit la pasta? La pastanaga. Ah, la pastanaga. Jo crec que totes les dues. Així mateix. Peix i la pastanaga sempre... Sempre es parla del peix. Sí, i a mi sempre em ve una pregunta al cap. Allò que diuen que tens memòria de peix, si suposa que el peix et dona bona memòria, això és com una cosa contradictòria. Com una contradictòria, sí. No, sí, Felip? Sí, sí, sí. De totes maneres, jo sempre he sentit a dir que s'ha de menjar molta pastanaga perquè... dona molta frescura a la ment, de manera que, de fet, molt de nins, quan feia classe nens petits, venien amb una pastanaga i la se menjaven, i això era molt saludable. Exacte. I també crec que la pastanaga està relacionada amb la vista, amb alguna cosa. I també per tenir bona vista, també. Vinga, sisena pregunta, què és la hematúria? La presència de sang a l'orina o un àcid de l'aparell digestiu? Un àcid de l'aparell digestiu. Ui, t'he tornat enganxant, no! Felip. Hematúria. Hematúria. La presència de sang a l'orina. Setena pregunta. Hematúria. S'està posant nerviós en Felip. Quina substància té la blastoestimulina? Extracte de centella asiàtica o extracte d'un escarbat xinès? La primera, asiàtica. Ara sí, aquesta sí. L'he endevinada per sort. Hem de dir que aquesta és una de les preguntes més difícils. Què conté més vitamina C? La taronja o la atzarola? Que és una fruita semblant a la cirera, però més àcida. La taronja. No? L'atzarola. L'atzarola? L'atzarola són una fruita ara de tardor, i n'hi ha moltíssimes, i antigament s'agafaven i s'aporaven en el rebost per tal de menjar-ne tots i ben, i clar, hi devia ser precisament per això. O t'has precipitat. Sí. Vinga, novena pregunta. Aquesta és molt bona. Quantes costelles tenim? 24 costelles o 21 els homes i 22 les dones? Ojo amb les referències bíbliques, eh? No faig senyals, Marga, aquesta és molt bona. La primera, 24. Així mateix. De tota manera, tanmateix aquella costella que mos varen donar ha servit per poca cosa. Vinga, darrera pregunta. Què és la pirèxia? Tenir febre o addicció a tirar coets? Epirèxia. Pirèxia. Ah, pirèxia. Pirèxia. Va bé de pirotècnica, però jo crec que és la primera. Sí, tenim febre. De tota manera, és molt, aquesta lluia trampa, perquè és la pirotècnica per cada... No, molt bé. Nota un 6. Està molt bé. Som bé. Està molt bé. Podem anar a revisió d'examen, eh? Podem anar a revisió d'examen. Sí. No, la vull, la revisió d'examen, estic ben d'acord. El que m'ha fet més gràcia de tot és la hematúria. Clar, que aquí la etimologia era important i no m'ho sent precipitat. Sí. Felip, voldràs tornar a qualque altre dia? O ja després d'aquesta... No, estant amb vosaltres és un veritable plaer, en sèrio. Seriosament. Felip, moltíssimes gràcies per la visita, per aquestes flors que fan davant de matí. No són espectaculars, aquestes... Perquè són davant de bones. No són espectaculars, però poden durar més temps que les altres. Duraran tota la vida. Felip, això no t'ho esperaves, no. Felip Munà, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Publicitat, i continuem aquí a Salut 3. Salut 3, amb Marga Noguera. Demà, a partir de les 4 del capvespre, tota l'emoció del futbol de primera divisió a Esports 3. Tots de vermell amb el Mallorca, perquè volem seguir invictes. Des de l'Estadi, transmissió en directe del partit Reial Mallorca, Racing de Santander. Toni Fuster i l'equip d'esports d'IB3 Ràdio t'aproparan de primera mà totes les incidències, els gols, els protagonistes. Viu el partit amb la màxima intensitat a IB3 Ràdio. I a més, els partits de tercera divisió i tot l'esport balear amb la direcció de Pau Pons. IB3 Ràdio, la ràdio més esportiva de les Illes Balears. Salut 3. A 37 minuts, saludant a més convidats que tenim a l'estudi, Xavier Delgado, psicòleg, bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres. I ara parlarem d'un tema, fins ara pues, ha estat un poquet més alegre tot, malament quan un té una malaltia, evidentment, en absolut li resulta alegre, però ara parlarem de suïcidi, que figura entre les primeres causes de mortalitat a molt de països i implica una demanda de servei bastant important. Cada any moren per aquesta causa 1 milió de persones en el món. La veritat és que és una qüestió que digna de fer una petita reflexió. De fet, avui volíem analitzar un poc aquesta notícia que ens ha impressionat arrel de la de France Telecom, que ja s'ha produït la 24 persona que s'ha suïcidat a conseqüència, suposadament, per les circumstàncies que envoltaven aquesta situació laboral, i hem pensat a parlar d'aquesta qüestió, i per això hem convidat el nostre psicòleg, que no fa massa vareu fer unes jornades, crec, per parlar d'aquesta qüestió. Sí, fa poc, el Col·legi de Psicòlegs, vull dir, concretament perquè enguany han detectat majors situacions d'intent i de persones que s'han suïcidat, doncs enguany ha fet un curs d'intervenció i de maneig de situacions de suïcidi en el Col·legi de Psicòlegs, i va ser bastant interessant. Vull dir, de fet, va tenir tan bona acollida que hem hagut de fer una segona edició d'aquest curs, i encara així hi ha molta gent que s'ha quedat en llista d'espera. Però les situacions, diguem, laborals, les crisis, tot això, quin és, per exemple, el cas de France Telecom, que clar, això mos impressiona a tots, se deriva, si una persona no té una predisposició, evidentment no. Això com va, és a dir, perquè clar, el tema del suïcidi és un tema tabú, no s'enxerra, de fet tenim molt de respecte i com ho poden xerrar-ne, inclús quan hi ha notícies en què s'han produït, pues, sempre se demana que no se conti massa, no se publiqui massa, perquè el fet de xerrar-ne pareix ser que pot provocar que hi hagi més casos. És a dir, és un tema bastant tabú. Sí, sí. Però té relació? Això se sap? En general, en l'aspecte de suïcidi, vull dir, és una qüestió que ve donada per molts factors, vull dir, per factors personals, per factors fisiològics, per factors també de tipus social, no? Per la qual un únic motiu o una única situació en principi no explicaria que una persona arribi a una situació de suïcidi, perquè hi ha un aspecte que és fonamental, aquesta qüestió de que la majoria de les persones que arriben en aquesta situació de llevar-se la vida són persones que tenen qualque tipus de trastorn mental, qualque tipus d'alteració de personalitat, i en molt de casos, la majoria de casos són trastorns afectius, depressions, no? L'altre aspecte, aquesta qüestió de la feina, d'aquesta situació que s'ha donat a France Telecom, vull dir, certament les situacions de feina poden agreujar, poden perjudicar, poden generar malalties professionals o malalties en les persones, però en principi s'han de donar moltes altres circumstàncies perquè una persona arribi a un punt de matar-se en un context laboral. Vull dir, en principi les condicions de feina nosaltres mos determinen, però afortunadament nosaltres tenim una xarxa dins la feina, tenim companys, tenim de vegades jefes o caps amb els quals nosaltres podem cercar suport emocional, podem cercar ajuda, podem plantar-nos, no? I després també hi ha les aptituds individuals que cadascú de nosaltres, vull dir, hi ha persones més resistents, hi ha persones que en un moment donat poden afrontar les situacions d'estrès d'una manera més efectiva, no? Per la qual, vull dir, hi ha aspectes personals, hi ha aspectes laborals, i després hi ha les situacions d'estrès, no? en aquests moments que estem de crisi, en aquest moment de, que a nivell laboral hi ha una situació d'incertesa més ampla, probablement les persones més vulnerables a l'estrès o les persones que tinguin menys estratègia, menys recursos, patiran més, no? Però jo no faria una relació directa amb una situació i l'altra. Crec que tenim connexió amb la doctora Pilar Saiz. Bon dia, buenos días. Hola, buenos días a todos. Psiquiatra i ponent del Congrés Nacional de Psiquiatria. S'ha celebrat aquest Congrés Nacional de Psiquiatria. Yo no sé si usted entiende el catalán. No, creo que no, me dicen no, que no. No, no, mejor, prefiero, si es posible, que me haga las preguntas en España. En el marco de este Congreso Nacional de Psiquiatría, un tema ha quedado, digamos, claro, que la necesidad de la puesta en marcha de programas, digamos, de prevención de diversa índole a la hora de reducir las tasas de comportamientos suicidas. Estos días leíamos de nuevo una persona, un nuevo suicidio de otro trabajador de France Telecom. Estábamos hablando con el psicólogo la relación que pueda tener, digamos, los problemas laborales con los comportamientos suicidas. Pero lo cierto es que programas preventivos son necesarios, doctora. Absolutamente cierto. Desgraciadamente, pues España en esto no ha aprobado en absoluto el examen, y somos uno de los países de nuestro entorno europeo que peor tenemos desarrollados dichos planes. Es muy importante que, igual que en la accidentabilidad en carretera se hacen campañas para disminuir la mortalidad, pues en un problema como es el suicidio, que causa aproximadamente el mismo número de muertos al año en nuestro país, pues creo que es igual de importante que se pusieran en marcha campañas a nivel comunitario y a nivel nacional, y las únicas que existen son de índole, digamos, muy concreta y promovidas por asociaciones, no por las instituciones. Lo cierto es que en estas grandes empresas, cuando hay crisis, a veces los sistemas de gestión del personal, pues como decía antes el psicólogo, se deshumanizan de alguna manera, y yo me imagino que a veces tratan a la gente como, no sé, como cosas, no como personas. Yo esto sería un tema también bastante a tener en cuenta. O sea, las personas somos personas, y cuando a veces hay momentos en que hay crisis, solo se piensa en el dinero, la empresa solo ve las pérdidas y no piensa que son personas con familias y con una vida, con un corazón. Eso es evidente. Eso es quizá uno de los problemas, bueno, pues que nos ha llevado, pues, la industrialización y el capitalismo en los países occidentales. Lleva muchos beneficios, pero también lleva desventajas. Y en épocas de crisis, pues, quizá se note más. De todas formas, también hay que de un trato personalizado, puesto que cada una de las personas tenemos una diferente capacidad de afrontamiento, que siempre se puede mejorar, que siempre se puede hacer que entrenemos y mejoremos nuestras capacidades. Pero desgraciadamente, pues muchas veces cuando se está trabajando con grandes masas de personas, pues esos aspectos no son tenidos en cuenta. Doctora, creo que el psicólogo, el señor Delgado, quería hacerle una pregunta o un comentario. Hola, buenos días, doctora. Hola, buenos días. Mire, no, había una cuestión también que a mí me parece interesante, que se está dando últimamente aquí en Baleares y en Cataluña, en la Comunidad Autónoma de Cataluña y de Baleares, y es la Iniciativa Europea de contra la Depresión, de Lucha contra la Depresión. Quería saber también un poco cuál es su opinión, o si en el Congreso han tenido la oportunidad de tratar cuál es la evolución y cuál es el desarrollo de este programa, porque, por lo que yo tengo entendido, es un programa y es un sistema de prevención y de intervención que es bastante eficaz, o que al menos ha demostrado bastante eficacia a nivel europeo. Esa es una de las pocas iniciativas que hay en España, a las que me refería antes. Es promovida, pues, concretamente por un centro español, que es el Hospital de San Pau, y la doctora Carmen Tejedor es una de las personas que más ha implementado ese programa. Esto está basado en una iniciativa europea que empezó en Alemania, en Nuremberg, y que se centra en dirigir programas educativos no solamente para los profesionales de la salud, sino también, pues, para la comunidad, para la gente en general, para que aprenda a detectar mejor posibles síntomas de depresión y acuda a demandar ayuda a los lugares lógicos, como pueden ser que son el sistema sanitario. Es un programa del cual yo conozco parte de los datos de Barcelona, y que está dando unos resultados francamente positivos en lo que se refiere a la reducción de repetición de tentativas suicidas, que es un hecho que encontramos muy frecuente, que una vez la persona lo intenta, una vez hay una tendencia sentencia clara a repetirlo en un caso importante, en un número importante de casos, y aparte ha mejorado mucho la relación de los pacientes con los profesionales. Pilar Saiz, psiquiatra y ponente de este Congreso Nacional de Psiquiatría, muchísimas gracias por participar en este espacio Salud Tras. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. A vosotros por contar conmigo y enhorabuena por el programa. Gracias. Xavier, què podríem afegir ja per... Sí, no, jo afegiria una cosa, vull dir, era cert el que deies en el principi, de que hi ha segons quins temes que a nivell social són tabú, són mort, vull dir, ara que celebrarem el dia de Tots Sants, o el suïcidi, perquè realment per les famílies de vegades és com un estigma, no? Vull dir, sembla que taca o afecta les famílies. Però en aquest cas, tant amb l'estudi i aquesta ponència que ha fet la doctora Sainz, com aquest programa que s'està fent aquí a nivell de Balears, que el doctor Roca i la doctora Gili són dos professionals que l'estan coordinant i que l'estan gestionant, una de les coses que a mi m'agradaria també recordar a les persones que ens escolten és que el suïcidi és una situació en la qual de vegades les persones deixen senyals, deixen indicis, fan comentaris. Hi ha tendències de comportament o estils de comportament que ens poden fer veure que una persona pot està en risc de llevar-se sa vida. I per una altra banda, hi ha programes com aquesta iniciativa europea contra la depressió que preparen els professionals. Hi ha 100 metges que enguany aquí a Balears s'han format per detectar i per diagnosticar d'una manera més adequada. Crea xarxes de suport entre els familiars, perquè els familiars amb persones que tenen depressió, persones que pateixen trastorns mentals d'aquest calibre, doncs evidentment s'ofereixen i els hi costa molt fer seguiment i ajudar. I després també un altre dels aspectes és que se fa una campanya de sensibilització en els ciutadans perquè entenguen que la depressió, perquè entenguen que la depressió té un tractament que se cura, no? I des d'aquest aspecte és cert que hi ha situacions que generen cert rebuig o tabú, però hi ha tractament. I jo un dels missatges que m'agradaria deixar és d'aquells, vull dir, hi ha tractament, els professionals potser poden fer millor feina, i els familiars o les persones que estan a prop de persones en situació de risc, doncs el millor també poden fer, és aportar el nostre granet d'arena. Xavier Delgado, psicòleg, gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a Salut 3. Continuem i sense música ni res anem a saludar el nostre propi... És que avui m'ho ha saludat estens, jo no sé què ha passat, però aquestes dues hores s'han convertit en... No ho sé. Senyor Francesc Bujosa, bon dia. Benvingut. Molt bon dia. Han de dir que han convidat el senyor Bujosa, Francesc Bujosa, perquè dimarts, dia 3, en el Saló d'Actes de la Real Acadèmia de Medicina, el doctor Bujosa pronunciarà una conferència que parlarà de Darwin i la medicina. Han de dir, jo llegia ara aquí un llibre d'entrevistes de Pere Estelric, el nostre company Pere Estelric, entrevistes que va realitzar aquí a IB3 Ràdio, l'entrevista de Francesc Bujosa, i ja parlaven de Darwin, i estava jo llegint aquí que vostè considera que realment va canviar la visió del món, de la història, va canviar la visió de la filosofia i tot en Darwin, realment. Sí, probablement, jo crec que és la idea, teoria, hipòtesis que més ha fet canviar la nostra visió de lo que és el món i fins i tot de lo que serà el món després de la mort, no? Sí, la influència, la transcendència, la repercussió de la doctrina de Darwin és difícilment mensurable. És una hipòtesi que té una força explicativa molt gran i que posa en qüestió moltes coses que mos eren molt volgudes, però que Darwin mos va llevar en certa manera l'esperança aquesta que tenim. Però per altra banda també mos va ajudar a entendre coses que abans no en teníem. Ara entrarem en la conferència, perquè jo he presentat en el senyor Bujosa i no he dit que és llicenciat i doctor en Medicina per la Universitat de València, catedràtic d'Història de la Ciència a la Universitat de València, a la Universitat de Saragossa, a la Universitat de les Illes Balears, ha estat president de la Societat Espanyola d'Història de la Medicina, acadèmic numerari de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes, ha publicat 20 llibres i més de 200 articles d'investigació, articulista del Diari de Balears i expert en obra i la persona de Charles Darwin. Per què el fascina tant Darwin a vostè? Jo crec que ja hi ha motius suficients el que mos ha explicat. Per això, bàsicament em fascina per jo saltaríem a fer una entrevista que possiblement se publicarà un dia d'aquests, a l'última hora, i deia, me demanaven si jo era darwinista, i jo deia que i quin remei, no? Més que ser darwinista. Possiblement som darwinista malgré moi, que diuen els francesos. Dic, pintura m'agradaria creure amb altres teories sobre l'origen i com és el món. Però la teoria que més s'adapta i que més comprova els fets és, sense cap dubte, la teoria darwinista, que té una importància, bueno, ja és difícil de mesurar. Nosaltres sabem perquè som així com som, perquè tenim dits i perquè tenim nas i perquè tenim peus, gràcies a la teoria darwinista que ens ho ha explicat. I per tant, a partir d'aquesta cosa, de que sabre que som així perquè la teoria darwinista ho explica, bueno, després és idea que més mos explica tota la relació que nosaltres tenim en el medi ambient i per qui, per què no, tenim malalties, almenys malalties de tipus físic. Malalties de tipus mentals, des que parlàveu, a mi m'agrada molt també el tema, ja és una altra cosa. Però almenys les malalties, per exemple, les malalties infeccioses, aquesta relació entre distintes espècies, que són els microbis, i el gènere humà, bueno, jo crec que queda molt clara a través de la teoria darwinista, o utilitzant la teoria darwinista. Deia abans, tant de bo puguis creure amb altres, i jo demano quines. Home, jo m'agradaria trobar un sentit a la vida. I és difícil per un darwinista trobar sentit a la vida. Vull dir, són els sentits, sobreviure i passar sol el millor possible sense fer mal als altres. Però, clar, m'agradaria creure que hem estat programats, que ens han posat les coses que tenim perquè siguem feliços, i, sobretot, m'agradaria creure que després de morir mos tindrem una vida i és difícilment compatible. Li agradaria creure perquè és més còmode. I molt més, més esperançador, perquè l'altre és un poc... Ara és que no mos ha anat gaire bé sa vida, ara aquest món, pues, bueno, pues diria molt bé pensar que a l'altre món mos premiarien les injustícies que han comès en altres, però me tem que no n'estic segur d'això, i m'agradaria creure en aquestes coses. M'ha creat atenció, perquè que evidentment... Donaria dos o tres dits de sa mà perquè Darwin estigués equivocat, però me tem que té tota la raó d'aquest món. Jo crec que no series l'únic que donaria dits de sa mà, perquè la veritat és, tal com t'ho diu, dia 3 de novembre, i dimarts, farà aquesta conferència, Déu-n'hi-do, perquè una conferència, una hora o dues, és un tema immens. Com se pot xerrar? És que se pot dir tantes coses. Sí, bueno, però una de les coses que tenim obligació de fer professors és aquesta cosa de sintetitzar. Nosaltres, quan fèiem exàmens, sempre dèiem una cosa, diu, se premiarà la capacitat de síntesi perquè no mos facin contestacions massa llargues. Això també, vull dir, avui en dia, a més, els psicòlegs diuen que la capacitat d'atenció de les persones va disminuint any darrere any. Arribarà un moment que haurem de fer classe de 10 minuts, a la qual serà una meravella per professors. Però ara, almenys, fins que no arribi això, han de procurar no cansar, que és el primer deure d'una persona que parla en públic. Però, jo no sé si serà oberta en el públic en general, la conferència, se pot absolutament assistir. Absolutament. I deia que és un bon motiu per poder aprendre, i a més jo crec que ha explicat d'una forma interessant, perquè sempre un professor té més manya a l'hora de fer una conferència i explicar sobretot el professor que ja fa 30 anys que expliquem, bueno, seria molt trist no tenir aquesta capacitat d'interessar-se o fins i tot de seduir, que crec que és una de les funcions que han de tenir en altres professors. No faltarà molt, manco jo, sí que dimarts, en el Saló d'Actes de la Real Acadèmia de Medicina, Darwin i la Medicina, Xep Bosiosa, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. I ara crec que m'on anem a Porreres, pot ser, Marta? A Porreres, connectem amb Porreres, perquè demà, diumenge, se celebra la Fira Jove i la quarta Fira de Salut, que això és el que ens interessa. Tenim al telèfon el batlle de Porreres, Bernat Bausà, bon dia. Bon dia, com anem? Bernat, com ho tenim tot això? Ho tenim preparat per demà? Tot llest? Bé, sí, sí, tot llest, perquè la veritat que la fira de Porreres és una fira que té molt de trull, té molt de festa i molta feina d'organització. I què podem trobar concretament a la Fira de Salut, en aquesta quarta fira? Bé, la Fira de Salut està integrada dins la Fira de Porreres, que és una fira que té més de 200 anys, i que forma part, de qualque manera, per intentar animar un poc totes destruir en diferents àmbits, com va ser la Fira de Joves d'Ampa en Baix fa una sèrie d'anys, la Fira Agrícola i la Fira de Salut, i llavors hi ha diferents organitzacions que hi duen els seus estants, i poden trobar, algú se pot fer proves de salut d'un tipus o de l'altre, i la veritat que és molt interessant i d'altra banda tenen bastant d'èxit. Uh-huh. I on estarà ubicada per la gent que ens escolta per arribar-hi? Això està en el carrer Hospital, lluny de la plaça, entre el pàrquing públic, que bé, llavors guanyo una fira cada any, la fira ramadera, i la plaça, i ja a mitjan que hi ha la fira jove i la fira de salut. I estarà ubicada en aquest lloc que comentes? Carrer Hospital, de l'Hospital, de l'Hospital d'aquella zona. I en quin horari? Serà tot el dia, fins l'hora baixa? No, tot el dia, sí, a partir de la fira de Porreres tenim un salt que no és una fira només del matí, sinó que se dura fins tot l'hora baixa, fins d'entrada fosca i durar aquest truet de les 9 de matí més o manco fins a les 7 o les 8 hores baixa. Gràcies, Bernat. Aquest és el nostre punt de nostra agenda de salut, podríem dir. Molta sort, Bernat Pausà, Batla de Porreres. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Ho apuntam també a la nostra agenda. Demà, després, quan acabem el programa Consum 3, mos acostarem fins... Tots cap a Porreres. Cap a Porreres. Després tenim dimarts la conferència de Francesc, que tenim de tot. Bon anam. Dissabte aquí ve a les 10 tindrem Salut 3, però demà, atenció, demà diumenge a les 10 de matí les esperam aquí per parlar de dret i consum. Adeu. Tres Radio. Noticias. Són les 12. Gesa Endesa demana paciència perquè no serà fins a l'estiu de l'any vinent quan els primers clients d'Eivissa comencin a poder utilitzar el gas natural. Tot i que la connexió del gasoducte de la península Mallorca-Eivissa ja està finalitzada, encara resta pendent la construcció de les infraestructures a l'illa, unes obres que es preveuen iniciar aquest mes de novembre amb un cost de 15 milions d'euros. No finalitzaran fins al proper mes de maig, tot i que el portaveu de la companyia Joan Mayans ha reconegut que el procés es pot allargar més del previst. En l'estiu tindran gas natural, evidentment, tot per arribar a punts concrets necessiten infraestructura adequada, hi haurà algú que ja podrà tenir, hi haurà altra gent que estarà pendent un poquet de les diferents infraestructures que se puguin fer en concret per poder fer que arribi el gas. D'altra banda, Sa Nostra registra un augment del 6% en la taxa d'estalvi dels seus clients, una tendència que l'entitat financera preveu que s'allargui encara alguns mesos, sobretot perquè la situació econòmica frena el consum. Aquest és l'anàlisi que fa avui Sa Nostra coincidint amb el Dia Mundial de l'Estalvi. Segons el subdirector financer de l'entitat, Antoni Fletxes, aquesta tendència està motivada per la crítica situació econòmica que, de fet, creu que es mantindrà encara més d'un any. Són declaracions a IB3 Ràdio.